middernacht, het begin van maandag 15 augustus. Raymond Seré met het NOS-journaal. De politietrainingsmissie in Kunduz is een logistieke puinhoop, zeggen militairen die er vorige maand zijn begonnen. Uit e-mails van de militairen aan de NOS blijkt dat ze gefrustreerd zijn omdat ze na 6 weken nog niets kunnen doen. Nog niet alle materieel is aangekomen en er zijn nog te weinig tolken. Het ministerie van Defensie zegt dat de Nederlanders vandaag voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad in de richting van Tripoli hebben veroverd. Het gaat om de kustplaats Surman, zo'n 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er zou niet meer worden gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Zawiya in, die nog dichter bij Tripoli ligt. Een man uit Maasland is zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgeraakt omdat hij de snelweg als een racebaan gebruikte. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda reed hij 240 km per uur, 110 km harder dan is toegestaan. Luid toeterend en knipperend met zijn licht joeg hij iedereen van de linkerbaan. Hij werd betrapt door een motoragent die hem bij Breda uiteindelijk wist te achterhalen. De 53-jarige wegpiraat verklaarde dat hij eens zin had in hard rijden en dat iedereen dan maar voor hem aan de kant moest. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats opgepakt in verband met de explosie vanochtend in een flat. Hij wordt van verdacht van brandstichting en van het bedreigen van 2 mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat in Emmen weggeblazen. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat 6 mensen doodgestoken. Een 30-jarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De 6 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, zijn waarschijnlijk lid van een Poolse familie. Over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. En dan het weer. Vanuit het westen opklaringen. Overdag steeds meer zon, in het binnenland nog kans op een bui en het wordt zo'n 20 graden. Na morgen overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor mannen die het asfalt willen gummen en vrouwen die het rubber willen laten branden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En gisteren was het linkshandige dag en vandaag wordt Jeroen Pauw 51. Maar nu eerst Echte Janne. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: als Mariko Peters integer is, is Job Cohen een leider. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. En breng je serieus het bericht dat 1 van de 8 honden van Belinda Meuldijk een spuitje moet krijgen omdat het kring aan kanker leidt, zoals Christian Reuzink heeft gedaan, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we nog eens even kijken wie er meer een Jan en Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, wie natuurlijk deze week weer niet kan ontbreken, is natuurlijk de enige echte Mariko Peters. Diplomatieke inspanningen en hulpinspanningen natuurlijk. Nou, ik denk dat op die onderwerpen veel steun te vinden zal zijn. Ja, Mariko Peters die werd natuurlijk verdacht van ontvoering van kinderen en belangenverstrengelingen. In 2005 heeft ze al een subsidie helpen verstrekken aan haar minnaar, met wie jij dus al, je weet wat deed. Die geheime minnaar, daar is ze dus nu mee. En die kindjes van hem die zullen waarschijnlijk hebben meegenomen zonder dat het een ontvoering was. Want de moeder van de kindjes die was niet thuis toen ze wilden brengen. Dus daarom hebben ze ze gehouden. Dus maar daar ging het allemaal niet om. Maar daar ging het allemaal niet om. Want er is onderzoek gedaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, is ze nou zo integer als ze zelf zegt? Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Het is niet te geloven. En wat zei ze? Nou, het valt allemaal wel best wel mee. Maar wat ik zo indringend vind en grappig en leuk ook. Ik zat eerst RTL nieuws te kijken. En die zei dat Mariko Peters is niet vrijgesproken wegens mijnheid. En toen keek ik een 8 uur staan en zeiden ze: Mariko Peters is van elke blaam verzuiverd. Jan, weet jij nog hoe het zit? Ja. Nou? Nou, wij van WCN zeggen dat WCN het beste middel is. Dus wij van Buitenlandse Zaken zeggen over Mariko Peters, die nog altijd in dienst is bij Buitenlandse Zaken, maar met buitengewoon verlof omdat ze in de Kamer zit, dat ze integer heeft gehandeld. Maar ze heeft wel wat foutjes gemaakt. Oh, ze had eigenlijk die aanvraag niet moeten behandelen. Nee. Ze had eigenlijk eerder moeten vertellen dat ze krikte met die meneer met die drie kinderen. Kortom, en dat ontvoeringsgedoe, daar heeft Buitenlandse Zaken niet naar gekeken, want dat ging ze niks aan. Jij. Dus Mariko Peters is, Jan, een... Ein Johan! Exact. En dan heb ik Frits Korbach. Op een bepaald moment kreeg ik het idee dat het dus niet meer een vereniging was. Zeg maar de coach betaald voetballen worden. Maar ik denk het wordt een padvindersvereniging of zo. En ik zag op een gegeven moment daar Keekwa en de Hopman. Ik denk echt de pestpleurs. Ja. Had je broer kunnen wezen. En dan mijn broer kunnen wezen. Frits Korbach, ja, wij zeggen altijd over de doden niet zo goed. Maar ja, deze man was al goed voordat hij dood ging. Ja. Ja, vind ik wel. Nou, pak ja. een beetje dan. Als, ik ben ooit sportjournalist geweest bij het vermaarde Kappersblad Panorama. En dan moest je wel eens interviews doen met voetballers. Maar er was één iemand in de voetballerij bij wie je graag interviews deed. En dat was Frits Korbach. Want je gooide er een kwartje in en er kwamen altijd goede kufferkreten uit. En het was buitengewoon gezellig en duurde heel lang. En meestal moest je met de taxi naar huis, omdat als je werd aangehouden, je net als Frits je rijbewijs kwijt was. 66 jaar geworden. Vorige week werd bekend dat hij nog maar korte leven had. Enkele maanden. Nou, dat is een week geworden. Ja. Korbach staat bekend om al zijn vermaarde uitspraken. Zoals tegen het plafond gooien. En papegaaiensap. Dat was dan alcohol. Maar het was voornamelijk een hele, hele goede trainer. Ja, superboeren. Die term superboer heeft er volgens mij ontwikkeld. Ja. Ja, en er werd altijd gezegd... En later werd het trouwens strontboeren toen hij ruzie had. Want vrienden maken was niet zijn grootste kwaliteit. Maar we komen straks nog op hem terug, Jan. Oh, trouwens. Oh, dan hou ik wel even van mond. Maar ja, goed. Hou maar gewoon die klep van je dicht. Het is duidelijk, hè? Maar Frits Korbach, ook al was hij nog levend, was het een Jan. Maar nu is het een Uber-Jan. En zo is maar net, deze die kunnen we natuurlijk nooit een Uber-Jan noemen. Alexander Pechtold. Ja, dan verwacht ik dat een premier niet alleen zichtbaar is, maar ook laat zien dat hij bereid is maatregelen te nemen. Ja, de professionele zuignap van D66, die is terug van vakantie. En gelijk riep hij, die Rutte die moet leiderschap tonen en terugkomen van vakantie. En eerder moest Balkenende dat van hem en daarna moest Wilders dat en koning Beatrix. En Drees, oude Drees. Oude Drees, ja. En hoogstwaarschijnlijk moet Jezus Christus nog eens een keer van het kruis komen om te vertellen wat hoe het allemaal zit. Ze allemaal ter verantwoording. Wat, Alexander, ja, die weet het allemaal wel, hoor. Nou, dat was even leuk. Even dacht je, hè? Verfrissing, iemand ja. die wilde ze een beetje aanproberen te pakken, weet je. Maar nu denk je zo langs, man, god, kan het kind niet gewoon een lolly krijgen op sodemieteren? Of heb jij dat niet, Jan? Heb ik ook. Ja, het is, hij is een beetje drammerig. Beetje vervelend. Beetje dat je denkt... Het is echt gewoon het vreselijke tyfuskindje in de klas. Dat is het. Ja, het is een beetje een vervelend jongetje. Ja. En dat Rutte een rekenfoutje maakt van 50 miljard... hoef je hem niet gelijk van zijn vakantie terug te rebellen. Wel. Ik zou zeggen, vuilnisman kan deze zak ook mee. En zo is het. Alexander Pechtold is deze week een Johan. Over Johan gesproken. Cruijff. Heel slecht voor het voetbal. Ik vind ook dat ze aangepakt moeten worden. Nou, je kan de eerste keer, kan je zeggen waarschuwen. Je moet natuurlijk een bepaalde perk stellen. En dan is het ook bekend. Ja, dat is het spingerfietservuur. Ja, zo is maar net. Ja, de spingerfietservuur? Gewoon het ding is. Maar ja, in taal was hij nooit zo goed. Maar hij schijnt aardig te hebben kunnen voetballen. En als trainer was hij ook wel aardig. Nou, hij heeft Feyenoord een keer kampioen gemaakt. Jan, je kan het stoer vinden als je als eenling in Barcelona blijft zitten en 8 Ajaxiden in een vliegtuig laat stappen. A410 euro de man. Om een uurtje met je te komen vergaderen. Dan kan je denken, wat een power toon je dan. Ja. Je kan ook denken, wat een sneuneuzen zijn die 8 dat ze voor de god helemaal naar Barcelona gaan. Terwijl de god ook 1 keer van zijn berg had kunnen afdalen en naar Amsterdam had kunnen vliegen. Maar meneer heeft besloten dat hij in augustus gaat hij gewoon niet weg. Want dan heeft hij vakantie. Nou. Ik word die man zo zat. Oh ja? En ik snap één ding heel goed van Manus Cruijff, zijn vader. Dat hij destijds bij de burgerstand kwam en zei, mijn zoon heet Johan. Want het is een uber-Johan, die Johan. En zo is het maar net. Nou, laten we gewoon maar verder gaan. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, het draait in het leven van een man eigenlijk maar om 3 dingen. In mijn geval is dat Jan Roos, Jan Roos en Jan Roos. Maar laten we het eens over de echte Jan hebben. Met Kim Holland en Jan Heemskerk behandelen we natuurlijk seks. Pikken, pakken, porretje, wie ruikt er aan mijn snorretje? Met Jaap de Groot en Frits Baan spraken we over voetbal. Ja, eigenlijk de enige echte mannensport. Overigens heeft mijn vriend de Dijkgraaf gebedmintond. Maar daar hebben we het godzijdank niet meer over vandaag. En nu is het dan tijd voor het laatste onderdeel. Wat echte mannen met elkaar bespreken. Namelijk, Jan. auto's. De automobiel. En dat doen we niet zomaar met elkaar of met een of andere flapdrol. Nee, niemand minder dan Carlo Bransen, hoofdredacteur van Cars Magazine, is teruggekomen van zijn vakantie om hier met ons eens te bespreken in wat voor auto een echte Jan rijdt en in wat voor auto je nooit, maar dan ook nooit mag rijden. En ik weet zeker dat zo'n auto een batterij bezit. Jan? Maar eerst de actualiteit. Hey Carlo! Gedag jongelui. Ja. Jullie zijn weer lekker op dreven. We moeten nog beginnen. We moeten wel. Ja. Jij komt echt terug van vakantie voor ons? Ja, uit Breukelen. Ja. Dus Breukelen? Het is een Breukelen? Ja, een heel eind, ja. Ja, ik woon in Beeldhoven, maar we hebben ook een huisje aan een jachthaven in Breukelen. Aan de Loosdrechtse Plassen. Ik denk die man die komt uit Saint-Tropez met het vliegtuig. Maar je hebt gewoon... Het is een beetje Johannerig, hè, eigenlijk. Nou, totaal. Maar een huisje in Breukelen. Nou, met pikrol door mijn pijp, zeg. Ja, wat is dat is een verschrikken. Dat is een verschrikken. Maar wat moet een man zoals jij met zoveel allure in een huisje in Breukelen? Ja, nou, gewoon lekker. Daar woont Jort Kelder lekker. Zelfs, toch? Nee. Daar staat een heel groot Van de Valk hotel met de Chinese accenten. Wel heteroos. Dat wel. En Nijenrode? En Nijenrode, nou, dat zit er vlakbij. Dus, nou, zullen we even de actualiteiten bespreken? Want we zijn doe jij even Londen? Nee, we nodigen Knok echt... Knok is jouw pakje aan vandaag. Ja, rellen in Londen. Toen je dat zag, wat dacht je? Hé, activisten, demonstranten. Of niet? Ja, nou, zeker. Weet je, wat mij er... Nee, dat dacht je niet. Wat mij verbaasde was dat er eigenlijk niemand wist waarom nou die rellen waren uitgebroken. Het waren gewoon stel gasten die eigenlijk op nieuwe sneakers uit waren. Ja, en toen kwam er op een gegeven moment een interview, en die werd ook herhaald bij het journaal, dat allemaal jongens met hele moeilijke capuchons op helemaal weg. Want, en zeiden we, ja, ik had geen geld, dus ik moet wel. Ja. Leuk feestje hadden ze. Dus ik moet wel DVD-spelers jatten om dan door te verkopen. Ja. Nou ja, en er zijn mensen die heel goed praten. Maar wat zag je daar ook? Activisten of zag je gewoon tuig? Ik zag gewoon tuig. Ja, nou ja. Ik zag gewoon absoluut tuig. Die dachten van, eindelijk weer even matten. Maar er zijn mensen die het proberen goed te praten. Die zeggen, ja, maar jeetje, er is ook zo'n nare grote onderklasse en weinig steun en hulp. En dat zei jij vorige week toch ook, of niet? Nou, ik zei dat het een kleine onderklasse was. En dat is ook wel waar, maar hoef je niet de boel in de fik te steken. Maar Jan, wees eerlijk, als je in die Engelse plaatsen komt en je rijdt door sommige wijken, denk je wel van, mijn god, hier zou ik toch... Het is gewoon bergen binnen waar je dan rijdt. Hè? Nou, spreken. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, enige vertier is de Mitchell golfbaan. Ja, en dan ben ik nog steeds kampioen. Maar die spreken we wel een keer. 34 slagen over een 18-hols baan. Oh, dat is niet slecht. Ja, maar dan heb je nog gravelbanen. Dat zijn de oudste midgetgolfbanen van Nederland. Maar goed, en daar sta ik nog steeds op het bord. Maar dat maakt niet uit. Daar hebben we niet over. We hebben over rellen. Het allerergste is natuurlijk dat 70 jaar geleden... Jammer. 70 jaar geleden... Bijna. 70 jaar geleden werd Rotterdam al een keer vernietigd. En nu slaan die rellen keihard van Londen over naar Rotterdam. Niet hebben Jan. Jullie het gehoord vandaag? Nee. Nee, ik ook niet. Een oproep gisteren. Een oproep? Via de BlackBerry. Niet. Via, hoe heet dat? Dat je gratis kan tussen... Ping. Heet dat ping? Ping. Ja, ping, gratis ik weet ping. Het, mijn BlackBerry is altijd stuk. Een dus oproep mocht om te gaan rellen in Rotterdam gisteren. Mocht u luisteren, meneer van de BlackBerry, u kunt mij een nieuwe toesturen. Want dat ding is altijd stuk. In Rotterdam vrezen ze dat in de achterstandswijken, de Vogelaarwijken, de Prachtwijken, de Krachtwijken, hoe ze ook heten, dat ze ook losgaan. Kutbuurt, bedoel je? Kutbuurt. En dan gaan ze oproepen tot de oproepen. Dat tot hebben de jullie dan weer gemist. Ja, Rotterdam. Dat doet jullie niet, hè, dat Rotterdam. Nee, Rotterdam, nee, dat is te ver weg. Nou, next. Dat is te ver weg. Over bergen binnen houdt de auto wereld op. Over schaamstreken gesproken. Hey, dit is een set geikenmaand en dan likt hij zijn boterhammen vanaf. Mariko Peters, wat vind je daar nou van die hele situatie? Geloof jij er? Die is gewoon heel erg dom geweest. Ah. Ik denk dat haar vriendje, dat hij misschien wel helemaal volkomen terecht die subsidie heeft gekregen. Maar het feit dat zij daar zat en zij een beslissende stem had, was natuurlijk volkomen stom en dom. Ja, het ministerie doet dus onderzoek en zegt... En GroenLinks zegt, ja, maar het is met een goed hart gebeurd. Ja, maar dat was voor al die voorgangsters en voorgangers van haar ook, hè, bij GroenLinks, toch? Maar ik vind het wel heel lief dus, dat GroenLinks heeft altijd op iets te zeiken en niks mag van GroenLinks, maar als ze dat bij hun doen, komt het uit een goed hart. Ja. Ja, maar ik denk dat die Lucas, die was dat toch, van die brievenbussen? Ja, die piste dat ook. Dat kwam ook uit een goed hart. Nou, de goede blaas in ieder geval. Ja. Nee, maar het is ongelooflijk toch, dat je dan zegt... Ja, het is niet handig, maar het kwam uit een goed hart. We zijn toch politiek aan het bedrijven? Of zijn we verdomme bij de padvinderij bezig, Jan? Zullen we het eens aan Carlo vragen? Hey Carlo, heb jij mening? Over Mariko Peters bedoel je? Ja. Nou ja, dat heb ik net gezegd. Die is gewoon heel dom geweest. Ook al was die subsidie 100 keer terecht. Natuurlijk moet ze weg. Ja? Ja. Ja, ja. GroenLinks vindt van niet, hoor. Jan, het is zelfs zo, als wij... wij hebben 8 jaar samen Bas van Werven de autoshow gemaakt. Ik rij privé een Volvo. Oh, jij ook? Ja. Kan ook niks en ik heb een nieuwe en een oude. Dus ik heb wat met dat merk. Ja. Maar als het in de autoshow over Volvo ging, dan liet ik dat Bas vertellen. En ik had het over Porsche meestal, want hij rijdt in een Porsche. Ja. En het is niet omdat wat we zo... Wat op zich knap is, hè, met dat lichaam. Dat is best knap, ja. Nee, maar ik bedoel, weet je, dat is niet omdat we zo nobel zijn. Maar ja, dat doe je gewoon. Integer. Nou ben je van GroenLinks. Je zit in het beroemde glazen huisje. En iedereen let op je. En dan ga je je vriendje... Nee, stom. Zo stom. Maar goed, gaat ze er ook nog uit? Dat is de vraag natuurlijk. Want ze nee, natuurlijk niet, joh. Die blijft een goed hart gedaan. Die of ze blijft zitten, of ze wordt burgemeester in Limburg. Vanuit een goed hart heeft ze dat ook gedaan. Ja. Of, kijk, ik ben helemaal goed. Ja, het voelt lekker vanavond. Dus misschien zou ze de excuses moeten aanbieden. Over excuses gesproken. Wat vind je van Rutte die nou opeens zegt van... ik ga dus de Tweede Kamer ga ik sorry zeggen voordat ik een beetje vaag heb gecommuniceerd. Niet dat ik een rekenfoutje heb gemaakt, maar ik heb een beetje vaag gecommuniceerd. Wat vind je ervan, Jan? Ja, ik... Jan? Ik, ja. Is ook ja, een Jan. Carlo. Oh, ik ben ook een Jan. Ook vanavond ben ik ook een Jan. Ja, Rutte kan bij mij niet zoveel fout doen. Nou ja. Ja, ik weet het, jongens. Dadelijk gaan jullie ook beginnen over het feit dat ik op Ugsloffen loop. Ik weet het. Zeker. Ik stel me kwetsbaar op. Ik heb ook een muziekkeuze gedaan. Die nou, was niet dat helemaal, was, de, ja, ook niet helemaal in het putje. Nou. Maar ja, nee, hij kan bij mij niet zo... Wat hij heeft gedaan is gezegd... Nee, ik heb gerekend tot 2014 en Europa heeft gerekend tot 2020. Daar zit hem het verschil in. Ja, maar dat zit het verschil niet dom, in. Is even dom. Maar Rutte is eigenlijk wel gekild, hoor, vandaag. Door wie? Door Bas Paternotte. Oh, op ja? Geen Stijl, nou dan weet je het wel. Nou. Die zegt gewoon dat de grootste vijand van het kabinet Rutte is misschien wel Rutte. Meen je dat nou? Ja, dat zegt Bas Paternotte. Ja, en als Geen Stijl het zegt... Ja, dat is waar. Ja. Vroeger had je de NRC en de Volkskrant, maar tegenwoordig... Jeetje. Toch? Dus het is toch exit voor Rutte? Ja. Sorry. Over exit gesproken. Korbach! Wij zijn bruggenbouwers aan het worden, Jan. Dat is mooi. Ja, ik dacht dat wij bruggetjes konden bouwen, maar jullie kunnen het helemaal. Ja, vrij makkelijk. Maar Korbach dood. Wij konden het al lang, maar we zijn pas de laatste 3 weken gaan we het ook doen. Ja. Het is een beetje makkelijk. Nou. Korbach, weet je, ik, de naam kwam mij vaag bekend voor. Meer niet. Ja, nee, meer niet. Maar ik heb niets met voetbal. Zullen we nou eens eventjes over die Ugsloffen beginnen? Maar nou, ja, gooi hem er maar in, dan hebben we het gehad. Carlo Bransen, dus die man die met die auto's en allemaal die schone sier en allemaal mooi en mannelijk en robuust, die komt hier dus mee. Mag ik het even andersom doen? Typisch weer zo'n Volvo-rijder met zijn Ugs. Ja, Jan. Ja. En dat vind ik lijkt mij meer. Ik heb geen Ugs. Nee, maar jij hebt een blauw tegeltjeshemd aan. Je hebt een nichten over hem dan. Godzijdank dat er een webcam is, want anders dan... Anders geloof het gewoon niet. Carlo, heb je één momentje? Ik moet even met Jan praten. Jan, het is de bedoeling dat wij zeg maar met z'n tweeën tegen wie dan ook spelen. Nee, dat was. Dat was ooit. Weet toch ook een vuile Rotterdammer, hè? Flikker toch op, man. Maar Frits Korbach ging je niet? Nou, die is dood. Nou, die is dood, ja, ik hoorde het, ja. Nou, ik zal een geweldige man zijn geweest. Ja. Ja. Nou ja, meestal, ja, dan zien we toch? Ach, ja, Carlo, was hier. Ja. Ja, was hier. Nou, we praten straks even met je verder. We gaan even wat anders doen. Tenminste, als hij er deze week wel is. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, voor sommige mensen geloof je niet dat ze ooit ouder worden dan 40. En onze Jannebie van vanavond is er zo eentje. Toch is het al 40 jaar geleden dat hij naast André van Duin een held begon te worden in Nederland. En dan hebben we het natuurlijk over radio- en televisiedier Ferry de Groot. Hallo. Goedenavond, Ferry. Hij is er echt, hoor. Ja. Nou, Ferry, Jan gaat even sorry zeggen. Laten we even excuses gaan uitwisselen. Want, doe jij maar eerst. Nou, ik heb een Apple-telefoon gekregen van André van Duin. En ik ben al mijn leven lang tegen Apple. Ja. En die was vorige week gereset. En toen stond hij op trillen in plaats van op bellen. Dus, en jij stopt hem niet op plekken waar je dat meteen merkt? Nee, hij lag op de keukentafel en ik lag op de bank video te kijken. Oh, Zet Gijkman had gezegd, hij lag in de fruitschaal. Ja, oh. Wie? Ja, maakt ook niet uit. Maar Ferry, nou, dan moet ik eventjes... ik was vorige week een beetje boos dat je niet opnam. Oh, en toen? Ja, toen begon ik te gillen. Ferry, de grootste is dood. Dat soort dingen. Maar ja, had ik niet moeten doen, Ferry. Dus we zijn even weer dikke vrienden. Maar ben blij dat je Apple weer op schreeuw hebt staan. Oké. Nou, nu gaan we nog eens eventjes, want we hebben ook jonge luisteraars. Ja, Ferry. Je moet denk ik maar eens even uitleggen wie je bent. De hele jongen kennen je niet eens, hè? Nee, die kom ik nog wel tegen, ja. Ja, en wat zeg je dan? Dan zeg ik, dag, hoe is het met je? Nee, maar dan vragen ze, wie bent u in godsnaam? Nee, joh, in die situatie kom ik nooit. Nee. Oh. Er komen kinderen bij me aan, dat een snoepje vragen. En, Oeh, ben je er zo een? Ja, zo een ben ik er. En die geef ik dan geen snoepje. Nee, kom en waarom niet? Ja, omdat ik verder te groot ben. Ik ga toch niet iedereen snoepjes geven? Ik ben gek. Weten ze wel wie ze voor zich hebben? Ja, dat weten ze niet, zeggen we net. De grote... Ze hebben geen flauw idee. Verder. Nee, daarom. Eerst huiswerk maken en dan snoepjes. Daar heb je ook weer helemaal gelijk. Met welk type was je nou het allerberoemdst geworden, Ferry? Nou, gewoon mezelf, hè. Meneer de Groot. Meneer de Groot. Ja, meneer de Groot ben ik het beroemdste. Het is niet het, het meest indrukwekkende in mijn leven geweest, maar... Oh, meen je dat? Want dat is wel grappig dat we je daar dan alleen maar van kennen van het meest... van dat, niet iets wat echt heel erg indrukwekkend is geweest. Ja. Of heb je nog meer gedaan, dat wij achter de schermen? Nou, ik ben een tijdje de baas van Langs de Lijn geweest. De hoofdredacteur van NOS Radio. Oh, daar heb ik nooit van gehoord. Ja, Jan, kom op. Jan, ik heb het allemaal voor je opgeschreven. Dit is die zender die zo slecht te beluisteren is. Ja, ik heb het allemaal voor hem opgeschreven, Ferry. Maar hij leest je shit niet, joh. En dat hele radio Tour de France, daar weet hij ook helemaal niks van. Ah, oké. Okay. Jij bent die badmintonner, hè? Ja, precies. Ah, oké. Okay. Toch niet op de camping, hè? Want dat is wel heel... Nee, gewoon echt, weet je wel. Okay. En ik was ook echt een van de allerbeste van Zuid-Holland, maar dan bij de Blanken. Maar dat ben je wel vrij snel, toch? Nou, bij de Blanken wel, ja. Maar de Indonesiërs, die wonnen allemaal van mij. Dat was ongeveer 80%. Ah, waren er geen Denen dan? Nee, het was in de jeugd. Toen waren er nog geen Denen. Liever gezegd, toen speelden ze nog met echte veren shuttles, hè, Jan? Ik wil wel eens weten of Ferry de Groot een echte Jan is, Jan. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, Ferry, we gaan een spelletje doen. Je moet kiezen dus de een of ander. Ik zal het je even uitleggen. Dat Jan of Johan. We gaan even bepalen. Ja, ik ken het spelletje. Ik luister wel eens. Oh jeetje. Was jij dat? Ja, nou, daar willen we je hartelijk voor danken. Ja, ongelooflijk leuk. Ik zit helemaal de Ferry de Groot. Die luistert dus gewoon naar echt Jan. Ik zit even stuk. Maar ik herpak me en we gaan gelijk door. Ferry, je krijgt 20 keuzevragen, 5 punten per vraag. En we gaan even kijken of jij een echte Jan bent of een Johan. Kan niet. Ja, ik weet het ook niet. Ja, maar Jan, begin maar. Maarten Ducro of Herbert Dijkstra? Scoreren meteen heel erg moeilijk. Nou, het lijkt me niet. Allebei niet, maar ik noem Herbert Dijkstra noem ik de oeverloze Herbert Dijkstra, dus doe Ducro maar. Maar Ducro, dat is die man die het heeft over die kaboutjes die op de rug springen bij deze bocht en dat soort dingen. Nou, nee, maar Dijkstra is van zeg, Maarten, heb jij deze werk wel eens achterstevoren opgereden? En dan een soort domme gelul. Maar ze zijn allebei echt briljant slecht, wil je eigenlijk zeggen? Ik zet ze echt af. Heel goed. Tros of de Vara? Dan denk ik toch de Tros, hoewel ik uit een links gezin kom. Oh, moet je gewoon verzwijgen, joh. Ferry, niet vertellen. Advocaat of Hiddink? Hiddink. Danny of Johan? Sorry, doen we overnieuw. Danny of Johan? Oh, ik dacht het over Danny Blind of Johan, maar je hebt het over zijn vrouw. Ja. Oh, cool. Ja. Nou, 30 jaar geleden zou ik misschien wat anders hebben gezegd, maar nu Johan. Oh? Ja. Heb je het met Danny gedaan of peest? Nee. Ik heb alleen maar het water uit mijn mond laten lopen. Oh, wat is zo'n lekker wijf dan? Nou, dat was een lekker wijf hoor. Oh, jeetje. Zo. Vond jij dat ook, Jan? Nou, ik ben weer iets jonger dan Ferry. Oh. Sorry, meneer Rauwers. Maar... Nou, ga door. Maar goed, Danny had al kinderen toen jij nog geboren moest worden. Dat is wel waar. Ik? Nee, Jan Rauwers. Oh. Nee, jij niet, Ferry. Nee. Ferry de Groot of meneer de Groot? Nou, en meneer de Groot. De Bruin uit Veenendaal of Arie Boksbeugel? De Bruin uit Veenendaal. Ria Visser of Mats Smeets? Ria Visser. Ja. Sylvia Witteman of Rob Hoogland? Hoogland, die vind ik toch wel leuk schrijven. Ja, en die verzint het allemaal niet, hè? Ja, Sylvia Witteman, die zegt alles uit het duimpje. Nou ja. Hé, Ferry, je moet straks ook één keer zeggen wie zijn dat. Lukt dat? Gaat lukken. Nee, nu nog niet. Tijd of geld? Wat zeg je? Tijd of geld? Godskeleer. Dat doen we volgende week. Geld. Ja, goed. Seks of tv kijken? Goedemorgen. Heb jij er ook zin in? Oh ja, Ferry, waar moet ik beginnen? Kijk je liever een beetje televisie of steek je me liever in een ander gaatje? Je kan het niet. Ja, goed. Helder. Harry Vermeeg of Henk Spaan? Henk Spaan. Oh? Met stip. Wat is er dan met de haar? Die heeft de boel bezodemieterd, hè? Nou, dat niet alleen maar Henk Spaan. Ja, Henk heeft veel meer achtergrond en zo. Harry, ik heb Harry die hele zielige vertoning gezien bij SB6, was dat geloof ik. Dat ze de wedstrijden van het Nederlands elftal gingen aankaarten met een spelletje van 20 jaar geleden in een regenjas. Dat ja. Zouden wij nooit doen. Nee. Ik vond nee. Het verschrikkelijk om te kijken. Nee, en precies. Het is net zoiets als dat, ome Joop en zo weer terugkomt opeens. Dat je denkt van nou, dat hebben ja, we ook wel gehad. Precies. Hey, wanneer precies. Wasten jullie terug, jullie vijf ook weer? Een paar jaar geleden, toch? Nee, hoezo? Jullie zijn toch teruggekomen ooit? Oh ja, maar wel met onszelf, toch niet met jonge jongens van 19 nee, jaar. Nee, maar dat is toch ook een conceptje van een paar ja, maar tientallen jaren geleden? Nee, ja. Maar ja, jullie concept is ook schatplichtig aan de dik voor elkaar, zo ja. Zo is dat. Nou ja, Ferry, jij bent gelijk ook. Je hebt een groot gelijk. Ferry, je bent eigenlijk de vader van ons allemaal. En ja, je nee, maar dat moderniseert toch gewoon. Alleen Harry moderniseert niet. Die zit daar in Miami op een flatje en dan komt hij... komt die keer terugvliegen en denkt dat de wereld niet veranderd is. Ja, het is een sneuwe vertoning. En dat is het zeker. Cola of bier? Bier. Met het oog op morgen of langs de lijn? Langs de lijn. Homo of hetero? Voor mij hetero. Mark Rutte of Job Cohen? Mark Rutte. Links of rechts, handig? Nou, linkshandig. Ik ben een grote fan van Paul McCartney. Oh. Worst of kipfilet? Worst. Mariko Peters of Janine Hennis? Ja, daar. Oh, die Janine Hennis is van de VVD. Ja, dat is een hartstikke leuk wijf, joh. Dat is een heerlijk wijf, joh. Zeker doen. Hennis. Ja, goed gedaan. En die Peters, dat is toch verschrikkelijk. Maar jullie beantwoorden net een vraag niet. In de Haagse Post hadden allerlei dingen gestaan waarop zij had gezegd van... De feiten kloppen niet, maar ik heb nou nog steeds niet gehoord wat dan wel de feiten waren. Nee, de alleen feiten kloppen wel. Zaak, de feiten kloppen wel. Ja, maar het lult buitenlandse zaken dan. Ja, ja, maar ja, het is een werknemer, hè, die moet even beschermd worden. Ja, die lult in een eigen potje. Ja, ja. Nou. Ja, ja. We hebben er nog drie. Robert Gesink of Joop Zoetemelk? Joop Zoetemelk. Turk of Antillianen? Ja, Turken. En de bonusvraag, echte Jan of Johan? Wat denk je? Wat ik ben? Ja. Nou, ik weet het niet hoor. Op grond van de vragen zou ik zeggen Jan. Nou, Ferry. Nou, topper zelfs. Ferry, je hebt een 8,5, je hebt 85 punten van de 100. Je bent dus een enorme enige, echt enige, echte Jan. Jezus. En wat, zit er wat aan vast? Ja, zeker. Ja, ja, je krijgt een enige, echte Jan een t-shirt. Oh yeah? Ja? Ja. Leren zeg. Ja, en we hebben nog maar drie uitzendingen. Dus binnenkort wordt hij van dat prachtige lijf van je afgetrokken... als je ermee op de Dappermarkt loopt. Nee, vertel eens, waarom nog maar drie uitzendingen? Ja, dingen gaan voorbij. Net als de dik van mijn haar. Ja, hoe komt dat, Jan? Ah, Dijk wordt eruit gerot en is maar goed ook. Zo is dat. Ja. Nee. Hey, Ferry. Jawel. Jawel. Ah, jullie gaan jullie echt niet door? Nee. Nee, het is afgelopen over drie keer, Ferry. Weer zo'n stomme zendercoördinator of wat anders? Nee, die had er niks mee te maken. Komen we over twee weken allemaal uitleggen, Ferry. Hey Ferry, dankjewel en een prettige avond. En veel plezier met je echte Janne shirt. Oké. Dankjewel. Zie je, jongen. Hoi. Ja. Ja. Dit was een hoogtepunt. Wat? Ferry. Ja, we zijn een parel. Dan gaan we nu naar het dieptepunt. Oh god. Want Carlo Brandsen die dacht, we gaan even kutmuziek uitkiezen. Nou, dat is wel kutmuziek. Nou, jongens. Klassiekers, louter klassiekers. Er is onder het dieptepunt nog een dieptepunt te vinden. Maar goed, ja, het is nog net geen Henk Wijngaard geworden wat we vandaag gaan horen. Maar het had gekund. Nou, Giddy Up Go komt aardig in de buurt, Jan. Hoe weet jij nou dat die gaat komen? Nou, dat weet ik niet dat die gaat komen. Ja, maar als je het over Henk Wijngaard hebt. Inderdaad, de nummer 5 volgens de bezoekers van echtejanne.nl. Daar komt hij. De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen

Ik ga dat niet zeggen dat ze het niet gaan halen. Oh, waarom niet? Nee, ik heb al een keer een hoed moeten opvreten. Omdat ik zei van Victor Muller gaat het niet redden. En hij heeft het toen wel gered. Weet je, hij gaat gewoon redden. Nee, joh. Er komt gewoon nieuws en dat komt uit Amerika of uit China. En dan is er geld. En dan met heel veel moeite wordt dat merk weer opgestart. Eerst gereorganiseerd, want er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren. En dan gaan ze gewoon weer auto's bouwen. Maar ze kunnen de schroefjes niet eens meer betalen. Nee, het is op dit moment een totale ramp. Maar ja, waarom niet gewoon de stekker eruit? Ik bedoel, het vrije volk bestaat ook niet meer. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik kan je wel zeggen, één ding van Victor Muller... De man die natuurlijk namens Nederland Saab gered heeft... om het zo maar even te zeggen. Hij heeft wel goede plannen met het merk. En dan gaat het weer terug naar de tijd... dat charmante idee wat jij nog hebt uit die Saab-tijd... waarom jij nu nog steeds Saab rijdt, dat komt weer terug. Dat wat bedoel je dan? Nou ja, dat weet je, voor een beetje eigenheimers, architecten, reclamejongens... creatieve, linkshandige mensen... Ja. Zelfstandigen, dat soort die het zich aangesproken voelen door een bepaald segment auto's en daar dan net iets aparts in willen hebben. Nee, maar Carlo, het is ongelooflijk nu de hoofdredacteur van Carlo's hier gaat verbeteren. Maar die Chinezen, die pompen er straks een paar honderd miljoen in. Ja. En die zeggen, flikker lekker op met die niche voor linkshandige acteurs nee, en dat soort dingen. Die zeggen, dat doen ze niet. Dat spul bij ons in het land, ik moet straks ook in zo'n Saab rijden. Nee. Dus ga het eens even lekker vereenvoudigen. Nee. Hou eens even op met dat pijprokende D66-bakkie van je. Nou, dus die Muller, die kan alleen maar zeggen van... Ja, nou oké. Okay. Voorman Pechtold, waar we het net over hadden, die rijdt Volvo, hè, by the way. Ja, even heren, tussen haakjes. Carlo, het is wel zo. Ik mag jou wel, maar je bent linkshandig, dat verklaart het. Ja, nee, maar even serieus. Die Chinezen die kopen toch ook invloed? Hé, hey, maar jouw merk wat jij rijdt is ook al Chinees, al 2 jaar. Waar het om gaat. En sindsdien is Volvo Zweedser dan ooit. Maar waar het om gaat is dat jij zegt Saab ook dat Saab een lekker liefelijk merkje blijft. Maar dat alles wat de Chinezen overnemen, dat wordt groots geproduceerd. Dus dan is die doelgroep toch te klein. Nee, jongen, die Chinezen die willen maar één ding. Die willen in China kunnen rijden met iets aparts. En apart is alles wat niet uit China komt. Waar ze een soort van heritage-achtig iets even hebben. Maar die kopen nu toch Duitsland leeg? Die willen kopen Porsche, Mercedes. Je zou toch een succesvolle Chinees zijn. En dan kom je opeens in een nieuwe Saab aangereden. Godsamme kraken, wat een vernedering. Ze rijden er al. Nee, het is echt waar. Maar ja, weet je, graag bij Saab werken. Carlo, wil jij misschien voor Jan even uitleggen wat een auto is? Gewoon het concept auto. Het concept. Ja. Met vier wielen. Ja, vier wielen. Dat stuur, niveau. Je komt van A naar B. En liefst op een zo leuk mogelijke manier. Ja, en voor de een is leuk is een Volvo. En voor de ander is een Saab. Zo is het nou iemand met een open kapje met een grote mond. Dat is ongelooflijk. Ja, dat ben ik wel weer met je eens. Dat is dan weer wel ik zeggen, dat is echt open kap is sowieso natuurlijk te ontraden. Ja, waarom? Cabriolet is sowieso het meest verderfelijke wat je kan rijden. Ja, je hebt een bruine kop, maar je bent naar de zonnebank. Dat je ook onder de zonnebank ligt. Je hebt getwitterd dat je naar de zonnebank bent geweest. Ja, maar dat is niet waar. Dit is een dat was niet waar. Het is een soort COC-radio dit hier. Zit de kabel nicht met een open kapje? Zit er iemand met een paar oogsloffen? Ik heb ook een soort vijfenshirtje aan. Niet jou in touch. Heb je YMCA ook in je lijstje staan? Nee. I got a money ticket to the tropics. Ik begin al wel te snappen waarom dit programma uit de relatie gaat. Nou, dat is niet waar. Ja. God, zullen maar. Ja, goed, samen kroken. Cabriolet is wel altijd, gewoon altijd erg. Waarom? Er is niks ergers dan een auto met een open dak, zonder dak. Wat een gelul, man. Ach, gaat toch op, man. Dat is hetzelfde als een auto zonder koppeling. Nou, alleen lichter rijden in een automaat, hoor. En taxichauffeurs. Dat was een tijdje geleden al. Maar een cabriolet is op geen enkele manier goed te praten... dat iemand in een cabriolet rijdt. Jawel, in Zuid-Frankrijk, maar in Nederland rijden in Zuid-Frankrijk ook niet, dat is te warm. Oh. En als het te warm is, doen mensen de kap dicht. Ja, je hebt gelijk ook. Dus alleen op Nosy B kun je behoorlijk met een cabriolet rijden. Maar daar hebben ze geen wegen. Ik heb een dag of 40 met een open kap gereden. Ja, jij wel, Jan. Jij durft dat. Maar Jan heeft ook 3 dagen in Rotterdam gewoond. Dat zijn echte kerels, hè? Dat en zijn harde arbeiders. Geen gêne. Hey, wat zijn nou echte Jan en echte mannen? Want ik rijd dus in een familie vol van V70. Waar je eigenlijk met kinderwagen achterin zag, Carlo. Ja. Nee, dat krijg je als je kinderen hebt. Hè? Die doe je ook in een kinderwagen. Jan rijdt, nou ja, daar hebben we het dan maar niet meer over. Maar waar rij je nou een echte man in? Ja, dat kunnen veel auto's zijn, Jan. Wat wil je horen? Welke prijsklasse wil je eens beginnen? Ja, niet hysterisch duur, wat je gewoon kan kopen. Laten we zeggen, onder de 60.000. Kun je daarin kopen? Ik, hè? Ja. Wel, nee, je kan alleen naar kijken. Maar ik bedoel, weet je, wat altijd leuk is en altijd goed is, de klassiekers. Klassieke auto's. En dan mag het zelfs. Van die 10 jaar oude cabrio's. En dan mag het. Ja, 10 jaar oude cabrio's. Dan mag bij wijze van spreken zelfs een Opel Manta zijn. Want dat is weer camp. Hè? Ja. Dan is dat mag. Dus klassiekers. Dan ben je een echte Jan. Ja. En als het nou om nieuwe auto's gaat, dan. Ja, ik vind dan lekker om een auto te hebben die niet te veel opvalt, maar die wel verschrikkelijk veel kan en hard kan. Want dan val je niet op en kun je dus vaker hard. Noem eens wat merken. Nou ja, ik heb zelf een auto, en ik zal het merk niet noemen, maar Jan rijdt er ook in. En dat is een auto die is heel onopvallend. Daar kijk je 3 keer omheen. Welk nummer? In welke zin? Ja, de C70. Oh, S60. De S60. Maar die gaat dan wel heel erg hard. En daar zitten de stingers in en dat soort dingen. Dus, en dan heel onopvallend. Maar stingers, dat die gaan piepen. Bij piepen met flitspalen en laserguns. Dat is meer dan verboden. Hè? Ja, maar dan ben je toch een Jan als je dat een beetje doet. Nee, en als je dat dan gewoon op Radio 1 roept. Van jongens, ik heb die bende. Wat is de boete op zo'n stinger? Geen idee. Maar ik vond mij iets van 1500 euro. Ja, het zou zomaar kunnen. En maar dat spaart hij ook uit. Laten we eerlijk zijn. Is dat zo? Ja. Dus een auto die hard rijdt. Nou, als die hard kan. Hard kan. En verder, ik ben enorm van de Engelse auto's. Oh ja, joh. Dus voor zover ze er nog zijn. Die overigens wel allemaal zijn opgekocht door Duitse merken. Maar ik ben erg van de Bentleys en de Rolls'en. Maar de kwaliteit van de Engelse auto's zijn is toch niet zo goed? Sinds ze allemaal Duits eigendom zijn, gaat het heel snel vooruit. Nee, want ik woon in een dorp waar het gemiddelde vrouwtje in een Range Rover rijdt. Ja. Maar ja, ik hoor vaak dat die dingen vaker bij de garage staan dan op het oprijpaadje. Ja, nou ja, ze zijn wat onderhoudsgevoeliger. Laten we het daarop houden. Maar die Range Rovers die zijn ook niet echt meer Engels dus? Nee, nou ja, kijk, Range Rover is natuurlijk Land Rover, India's bezit. Oh, van Tata Steel? Tata, ja waar ook jouw hoogovens toe behoren. Ongelooflijk, dat doet allemaal maar. Ja, maar ja, weet je, bij de Engelse merken is het wel zo, geef ze geld en ze bouwen goede auto's. Ze hadden nooit geld, daar hebben ze die slechte naam in gekregen. Ja, maar een echte man die rijdt eigenlijk, hè, als dus de poen niet meer uitmaakt in zo'n Aston Martin, toch? Nou ja, dat is wel een hele voorname keuze, ja. Dan ja. ben je bezig, toch? Dan ben je bezig. Daar zou ik eigenlijk in moeten rijden. Eigenlijk is waar dat, niet, maar dan ik, geen cabrio. Niet kan betalen. Geen cabrio. Nee. Nee, nooit cabrio. Zullen wij die Breivik even afhandelen, tussendoor? En die, ja. Nee, ja, vind je het goed? Ja. Yes! Goed, nou, dat wordt laten we dit een vriendenuitzending noemen. Ik denk dat we een heel wat wie de goed mag ik schnitzeltjes moeten bakken. Maar begin maar, Jan. Ja, want je kan weer bellen met 0800-1121, want we gaan Rademaar spelen. Nou ja, een moderne variant erop van ons eigen Kees Schilperoort, de verticaal uitgedaagde Achterhoeker, van wie we vandaag ontdekten toen we die foto's zagen van die Noor aan dat tuigje op dat eiland, dat het gewoon een kopie van Anders Breivik is. Ik durfde dit niet te zeggen. Onze jammer. Durf alleen maar te knikken. Ja, daar komt hij hoor. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, dit is het hoogtepuntje van onze show. Alles wat Jan heeft gezegd, daar sta ik niet achter. Want Jurgen Gusselingo is gewoon een held, een reus, een beest, een tijger. En laat eerlijk zijn, hij maakt dit programma niet alleen nodig, maar mogelijk. En hij loopt niet heel veel in voor te doen en te lopen. Maar hij maakt ook het radiospel. Wat zei ik? Ja. Ja, ik probeer het te... Jij zei tegen mij, zeg jij nou dat hij op Breivik lijkt, want ik moet nog een jaar met hem verder. Ik probeer een compliment te maken en ik kom gewoon er niet uit. Dat is grappig. Maar goed, laat ik het even uitleggen. Onze grote vriend uit de Achterhoek of Twente, wat was dat, maakt niet uit. Die heeft weer een prachtig quoteje gemaakt. Die bestaat namelijk uit 3 nieuwsfeitjes die vandaag of deze week in het nieuws waren. Volgens mij vandaag hoor, maakt niet zo uit. In ieder geval, je kan bellen naar 0800-1121 als je herkent welke 3 nieuwsfeitjes zijn. En de winnaar die krijgt het enige echte Jan t-shirt. De bel 0800-1121 als je herkent welke 3 nieuwsfeitjes in dit dingetje zit verborgen gezeten geworden. Excuses van premier Rutte aan de Tweede Kamer voor de misbruik van geneesmiddelen. Daarna ging Rutte toch verder met moorden, tot de politie kwam. Nou, hier sta ik niet achter. Nee, dit kan echt niet. Nog 1 keer dan. Nog een keer? Nou. Excuses van premier Rutte aan de Tweede Kamer voor de misbruik van geneesmiddelen. Daarna ging Rutte toch verder met moorden, tot de politie kwam. 0800-1121, als je weet welke 3 nieuwsfeitjes hier verborgen zit. De winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. En het is niet zomaar iets die nu aan de telefoon hangt. Het is waarschijnlijk familie van Dijkgraaf. Het is Kevin. Hey Kevin. Of is geen Kevin? Hallo. Hallo. Met wie spreken we? Oh, we hebben grappen maken. Je spreekt met Piket Groningen. Houden jullie er echt mee op? Ja, Piket Groningen. Hé, hey, maar kerel, de dronkenmansrubriek is pas in de tweede uur, hè? Dat weet ik, maar ik word er wel heel verdrietig van, weet je wel. Nee. Oh, wat dan, Pik? Nou, ik bedoel, je hebt een hartstikke goed programma, man. Hé, hey, geef eens even de antwoorden. Heb je ook de antwoorden, Pik? Jan en Jan. Ja. Pik, doei, mazzel. Hey, dat was een fan. Ja, flikker toch op, man, Pik. Kevin! Ja, goedemorgen, Janne. Hele goede, hele goede geile morgen, zoals ik in mijn honderd altijd zei. Geile morgen, ja. Kevin, dus kan je ook de Adeline van Lier variant of doen? Ik ben helemaal geslagen op die dronkenheid, wat zeg je, Kevin? Ik zeg, ik ben helemaal geslagen door die dronkenheid, jongen. Dus. Nee, ja. Maakt helemaal niet uit, we gooien hem nog een keer in. Kan het spel er nog een keer in, mocht het lukken, mocht het gaan? Excuses van premier Rutte aan de Tweede Kamer voor de misbruik van geneesmiddelen. Daarna ging Rutte toch verder met moorden, tot de politie kwam. Nou, zeg het maar, Kevin. Nou, die eerste, dat is Rutte die zijn excuses aanbiedt over dat rekenfoutje. Wat ja. Met de Griekenland-crisis. Ja, ja, niet zo uitgebreid. Het was al helemaal toppie, joppie, boppie. Ja. Nummer twee ging over die, dat mensen aan het experimenteren zijn met medicijnen. Door allerlei dingen door elkaar heen. Wee. Geen reclame, alleen maar prijzen. Ja. En nummertje drie gaat over die gekke Noor daar, die teruggegaan is naar dat eiland. Nee, helaas, dat gaat over onze Jelmer Guzinklo. Dat was een instinkertje. Ja, laten we eerlijk zijn, zijn we ook bij de echte Jan. We maken het een beetje moeilijk. Nee, kerel, je hebt het helemaal goed. Kevin is de winnaar van het enige echte Jan het t-shirt. En Kevin, het wordt een collector's item, dus draag hem met trots. De tweede dus. De tweede? Ja, de tweede. Oh jeetje, nou ja, dan heb je twee collectors items. Hey, Kevin, over een jaartje op Marktplaats doet hij mij of drie. Ja, ik zie je. Doei. Tof. Doei. Hoi. Hoi. Ja. Carlo, we zijn er weer. Ja. Ja. We hebben het woord Opel laten vallen. Er worden weer over gekapitteld op Twitter. Oh, wat dan? Ja, Opel mag je gewoon niet noemen. Oh, waarom niet? Nee, maar ik wil het even hebben over echte nichtenauto's. Oh. Want ja. Daar schijn je ook verstand van te hebben. Dat weet ik niet. Dat er nichtenauto's zijn. Nou, we hebben cabrio's hebben we al gehad. Heren, ik moet even naar het toilet. Nou, we gaan wel lekker hoor. Ja. En verder zag ik zag gisteren een tweet van iemand die zei van ik wilde ooit een Audi TT. Oh. Maar dat mocht ik niet van mijn echtgenote, want die vond mij dan een homo als ik zo'n auto ging. Dameskapper, hè? Dat is ja. Echt een auto van een dameskapper, dat kan niet. Ja, ja dat, het zijn jouw woorden, Jan. Ja, bevestig die eerst even dan. Nee, Audi TT vind ik nog wel een grappig sportwagentje. Echt waar? Ja, maar geen cabrio. Nee, met mijn cabrio, dat weten we. Maar geen homo-auto dus, een TT. Nou, ja. En wat vond je? Ligt een beetje aan de nieuwe Beetle. Ja, die gezellige, leuke de nieuwe Beetle. Ja. Ja, die heb ik gereden, die auto, vorige week in Berlijn. Ja. En kreeg je ze achter je aan, de jongens? Nee, ik kreeg ze niet achter me aan, de jongens. Maar laat ik het zo zeggen, de vorige nieuwe Beetle, de oude nieuwe Beetle... Ja. Die zat op het randje, behoorlijk. Oh, die nieuwe, dat is wel een stoerde bakkie, moet ik zeggen. Een heel wat stoerde bakkie. Maar zeg maar, in categorie, daar kan je best als man in rijden. Of kan je zo wat valt wel mee. Het blijft natuurlijk een hele speelse golf. Ja. En ja, hoe speelser de auto, hoe meer je op het randje zit, zullen we maar zeggen. Volgende, de Volvo C30. C30. Nou, de ultieme nichtenauto. Ik vind het mooi. Ja, vind ik niet. Nee, ik vind het een mooie wagen. Nee, vind ik niet. Ja. Sterker nog, ik denk dat vrouwen het helemaal geen prettige auto zullen vinden, want hij heeft maar twee deuren en hij is laag en dat soort dingen zo. Het is best een sportief bakkie, toch? Ja. Ik zag er net dat je bij voorbij rijdt, dat is best een leuke auto. Sorry, maar met vrouwen... Nichten zijn geen vrouwen. Nee, dat is waar. Maar goed, je kan ze toch enige vrouwelijke voorkeuren niet ontzeggen. Toch? Ja. Hey, maar, een punt. Nog eentje? Ja. Wat je, nou? Nee, vragen jullie. Nee, we vragen nu aan jou, want jij bent hier de deskundige. Ja. Als je nou echt twee nichtenvrienden zou hebben uit Nichtenvecht, zeg maar. Die gaan op vakantie naar Lesbos. Wat moeten wij kopen? Wat moeten wij kopen, Carlo? Om meteen herkenbaar te zijn. Want aan onze kleding en onze houding en onze stem zijn we het niet. Geen Saab cabrio. Nee. En uit de kastbak. Wat moet je dan hebben? Nou, dan zou ik ze de... Ja, dan gaat hij weer. Dan zou ik ze weer de Audi TT cabrio geven. Ja, zie je. Nou, weet je wat we gaan doen? Ja. Wat je steeds vaker ziet namelijk... dat de auto steeds kleiner wordt. Dat klopt ook, hè? Dat klopt, ja. En dus ook veel minder interessant. Ja, dat is wel waar. Want dat is per definitie zo. Nou, het slagschip is uit. Ja, Waarom beetje, nou minder interessant? Een beetje nou? Auto heeft een beetje power en heeft een beetje lengte en heeft een beetje groot en een beetje luxe en een beetje voorzieningen en dat soort dingen. En wat er nu op dit moment verkocht wordt, jongens, dat zijn schoenendozen. Dat is maar als ze maar voldoen aan dat A-label brandstof, waardoor je geen wegenbelastingen, geen bijtelling en dat soort dingen hebt. Dus hele kale, nare autootjes. Maar eigenlijk. Vind jij, de, ze worden steeds kleiner, dat is ook een beetje truttiger. Maar wil jij gewoon een grote slee hebben? Ik? Ja. Ja. Maar daar rij je niet in. Nou ja, nee, maar ik heb ze wel. Okay. Ja, je hebt wat meer, in ons vak heb je wat meerdere auto's vaak. En dit is, moet ik zeggen, wel die auto die ik nu heb, is wel de kleinste sinds lange tijd. Nu heb je het over die Volvo C60. Ja, maar S60. Ja, maar wel weer een van de snelste. Maar als je dan zoiets hebt over grote vervuilend, dan kom je al snel bij die Hummer. Die is gewoon. Nee, dat is fout. Dat is foute boel. Dat is fout. Waarom kan dat dan niet? Dan moet je een paar geile autosheiks die moeten daar of van die sheiks en die moeten daar de woestijn mee op en neer rijden en zo. Dat was. Maar dat is toch groot en vervuilend? Wat dan veel leuker is, dat is een beetje de Cadillac Escalade en de Lincoln Navigator. En weet je, de grote, die enorme grote SUV's. Maar die Hummers, dat was over. Dat was een Emil Ratelband. Jouw vriend Gordon toch ook, Jan? En mijn beste vriend Gordon. Ja, die had ook zo'n shirt. Ja. Dat is zijn shirt, denk ik. Maar die heeft hem heel snel weer weggedaan. Wat dat shirt? Nee, die Hummer. Dat shirt schijnt hij nog steeds. Hey, maar goed. We hebben hem trouwens even opgezocht net. Wat de ultieme nichtenauto is. Ja. Zeg maar de ABBA-auto. De Mazda MX-5. Ja. Cabrio. Ja, dat is cabrio. Ja. Maar alles wat cabrio is, is voor de kale nicht. Zoals we dat hier... Hey Jan, is je reden? Waarom zou je een cabrio... Ik bedoel, als je ermee over de kop vliegt... is het een stuk beroerder zonder dak als met dak. Het is vandalisme gevoeliger. Het rijdt altijd minder goed. Want de stijfheid die een stalen dak geeft... is compleet naar de grond. Je betaalt er meer voor. Je lege McDonald's milkshake flessen worden erin geflikkerd... bij het stoplicht. Het is allemaal... Ja, weet je wat Jan Roosen altijd zegt? Begin met ach. Je hebt gelijk ook. Ja, ik ga wegdoen de kring. Ja, ja. Ik doe dat dan. Ja, doe dat dan. Jan, ja, hij is nu je bent mij. Er weer. Je bent weer terug. Kom man. Hij is er weer. Godzijdank. Wat moet ik kopen dan? Nou, zelfde prijsklasse. Was net iemand op Twitter die het ook vroeg. Die zei, wat moet Jan Dijkgraaf nou gaan rijden als Saab niet meer bestaat? Ja. En zij zei Volkswagen. Ah, flikker toch. Ja, weet ik ook niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Nee. Ik denk dat we je toch in het Volvo-legioen moeten gaan opnemen. Ja. Nef. Waarom niet? Ik woon in C30. Lemmer. Al die Gastra-jassen die rijden in een Volvo in Lemmer. Nou? Ja, dat wil je niet. Ja, dat wil je niet bij horen. Maar dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze niet voor niks. Ja, omdat die auto's lekker, bedoel je? Ja. De regenkleding aan. Voor Ik ga het komend half uur nadenken over een goede vervanger voor jouw Saab. Dat vind ik nog vuurlijk. De wereldwijde crisis was ingeslagen. Niet deze, maar die vorige nog. Zeg maar die andere kant van de dubbeldip. Ja. En toen was de automobiel... De bedrijven, de producenten waren in de crisis. En toen werden ze gesponsord in Amerika ook. En toen zeiden al de milieugekkies... En nou kan je ingrijpen. Nou kan je ze van die vieze, gore, vervuilende... benzine, diesel afhalen en dat is nooit gebeurd. Maar dat milieugezeik, hè? Heb jij daar wat mee, Carlo? Laat ik het zo, de uitstoot van auto's is het meest overschatte milieudelict wat je maar kunt hebben. Ik bedoel, auto's, weet je, het zijn geen gezonde dingen. Laten we dat voorop stellen. Maar we hebben ze wel nodig. Hè? We zijn hier alle drie met de auto naartoe gekomen. Wij met z'n tweeën met de auto en Jan met z'n nichten slee. Ik bedoel, dat hadden we niet op een andere manier kunnen doen... hadden wij het gewild zelfs. Klopt. En dus we hebben hem gewoon keihard nodig. Nou, ja, dan kan je zeggen... Accepteer nou maar dat de wereld er niet gezonder van wordt... maar maak het dan wel zo dat het zo minst mogelijk schade aanricht. Ja, dus zo zuinig mogelijk rijden. En zo zuinig mogelijk. In ieder geval, je moet het niet over de balk gaan lopen smijten. En dan zeggen sommige mensen... Carlo, wat een onzin. Ja. Nou, je rijdt zelf in sleeën. Ja. En ook liefst in een oude wagen. Met alle uitstoot die erbij hoort. En dan ga je hier een beetje de moraalridders uit. Nou, zal ik het op jouw verzoek nuanceren. Ik was een tijdje terug in Amerika en daar kreeg ik een huurauto. En dan had ik inderdaad ook een full-sizer gevraagd. Tuurlijk. Want je wil niet in een klein autootje rijden exact. In Amerika. Maar het was koud. Het was in januari. En dus die verhuurjuf die liep mee naar die auto toe. En dat ding dat stond daar gewoon, het was geloof ik -12 graden. En dat ding dat stond er al, geloof ik, anderhalf uur. uur met draaiende motor te wachten. Want dan was die lekker ontdooid, lekker warm en dat soort dingen. Nou, weet je, dat gaat nou wat ver. Ja, een half uur is ook snap je? Genoeg. Ja, klopt. Nee, maar ik bedoel, je kan het over de balk smijten. Je kan het hier aan de echte de hele zeggen van... nou, joh, er is helemaal niets aan de hand hier. En Amerika, ja, het is, wel, het is lekker om het een keer mee te maken. Om het maar een keer er te is zien. Ook niks aan de hand. Maar, als je naar de auto's kijkt. In welke zin? Qua milieubelasting. Nou, nee, als we zien wat wij in Nederland hebben. Dat begon ik te zeggen. Toch? Dat begon ik te zeggen. Wij hebben als automobilisten hebben we heel weinig om ons schuldig over te voelen. Ja, want volgens mij boert een koe meer CO2 uit in zijn leven dan dat wij bij elkaar kunnen rijden. Ja, weet je, en dan heb je het nog niet over alle andere vormen van transport en de verwarmingen en de veeteelt inderdaad. Maar dan zijn er mensen die zeggen: ja, maar als je daar wat aan wilt doen, Carlo, dan moet je een Prius rijden. Ja. Ja, ook niet zo, hè? Carlo, heb jij wel eens in een Prius gereden? Ik heb wel eens in een Prius gereden. En hoe was je dan gecamoufleerd? Nou, ja, nou, inderdaad, want het is wel, weet je, het zijn toch wel... Schaamt je dood. Echt zetpillen. Ja. Het zijn echt zetpillen om te zien, die dingen. En waarom heeft ooit iemand bedacht dat je, als je zo'n auto moet gaan rijden, dat je dan zo'n vorm krijgt? Want of je het nou de Honda krijgt, of de Toyota Prius, of allemaal. Het heeft allemaal een beetje dat zetpillerige design. Ja. Waarom in godsnaam? Nou, jongens, het is gelukkig van voorbijgaande aard. Want vorige week is gelanceerd de eerste echte sexy, om niet te zeggen geile, hybride. En dat is natuurlijk de Fisker Karma. Ja, de Fisker Karma. Nou, ken je hem? Zegt het je wat? Die ken ik niet, die ken maar ik ken wel een soort Chevrolet Corvette met vier deuren. De ding dat heeft gewoon 400 pk. En je komt er ook een heel eind mee. Staat wel een klein benzinemotortje in die accu's een beetje op peil houdt. Bloedgaaf ding om te zien. Kost een ton, dat dan weer wel. Maar goed, die gaan we dus in Nederland amper op de weg zien. Er zijn er al inmiddels 110 van verkocht. Dat zeg ik. Oh, dat is best wel maar veel. We hebben toch gewoon de Lexus als mooie hybride auto. Ja, ja, als je die mooi vindt. Ja. Nou ja, vergeleken met de Prius wel. Ja, is ook, maar dan is alles beter. Hè? Vergeleken met de Prius kan je ook al in een Saab Cabrio rijden. Ja, dat is geen hybride. Nee, dat is wel waar. Dat is dan wel jammer. En op een gegeven moment was het natuurlijk het verhaal van, ja, maar in 2000 rijden we in een waterstofauto. Ja, niet. Dat gaat ook nooit meer gebeuren. Nou, ik weet niet of het nooit gaat gebeuren. Ik heb in een paar waterstofauto's gereden. Jongens, het reed voor geen meter. Ja. Je hebt er geen ruimte in. Ook al neem je een verlengde slagschip met 12 cilinder. Je houdt nog maar de helft van het vermogen over. De tank die moeten ze zo dik en breed en zwaar en groot maken. Dat je houdt geen kofferbak en geen achterbank meer over. Nee, maar dat was vroeger toch ook met de mobiele telefoon. Dan liep je met een accu te sjouwen. Nou ja, daar is op te hopen. Want jongens, als er alleen nog maar een beetje condens uit die uitlaat komt. Ja. Lekker hoor. Dat is wel een soort van spannend. Even thee zetten met de uitlaat wateren. Wil je thee zetten met de uitlaat wateren? Ik bedoel, alle nichten zetten toch thee? Ik ga nu gewoon even door. Groene thee liefst. Groene thee. Ja, natuurlijk. Of lekker van die verse munt erin, meid. Met een beetje honing. Ik mag dan jouw shirt lenen, Jan. Ja, met liefde. Krijg je mijn rugs ook nog. Nee, maar daar kun je in theorie een glas bij de uitlaat houden. Die druppelt vol met condens en dat kun je opdrinken. Ja, maar dat doen we nog even niet met de diesel die in mijn auto zit. Nee. Hey Jon, ga jij wat doen? Nee. Ja, je gaat even wat aankondigen. Nee. Ja. Nee. Doe maar. Ja, nee wel. Ja, het kan nog erger. Nee, dat zeiden we al. Dat gaan we dan ook doen. Mensen, als je moet plassen, neem je tijd. We zijn straks terug naar het nieuws, maar eerst deze bagger. Ja, het wordt heel erg. Oh. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig stamelen? We willen heel gewoon terug naar Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Moet er morgen vroeg de ramen nog gaan lappen, meneer? Ik heb een beurt op school. Ik heb een linker schoen met een gescheurde zool. Kunt u ons de weg naar Hamelen verklappen, meneer? Ik heb een huis met zorgen en een bed dat wacht. Het vuurtje in mijn keuken spettert zacht. Weet u ook de weg? Ik weet hier echt nog slecht. Kunt u ons de weg, de weg, de weg, de weg, de weg, de weg? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? de kortste weg. Ik wil terug. U hoeft ons maar te wijzen tot de poort, maar vlug. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Hamelen. Hamelen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, dit is een unicum in Echte Janne, maar dit halen we even weg. Dit moet gewoon even uit. Ja, hè? Brandsen, je moet even je excuses gaan aanbieden aan de Nederlandse radioluisteraar. Want dit is echt zo ontzettend slecht. Ik wil het niet eens meer horen. Straks moet iemand serieus nieuws gaan presenteren. En dan hebben we dit Rob de Nijs bagger met de Hamelen manier. Wij worden op Twitter in de hemel ingeprezen vanwege het eindelijk eens een keer een behoorlijke muziekkeuze. Eerst Giddy Up Go, nu Hamelen en misschien ook nog wel... Ja, ik zie dit gewoon als sabotage. Misschien nou, ook dames wel. En heren, u krijgt nu het nieuws en we zijn straks weer terug met Echte Janne. Eén uur in Montserré met het NOS-journaal. De politietrainingsmissie in Kunduz is een logistieke puinhoop, zeggen militairen die er vorige maand zijn begonnen. Uit e-mails van de militairen aan de NOS blijkt dat ze gefrustreerd zijn, omdat ze na 6 weken nog niets kunnen doen. Nog niet alle materieel is aangekomen en er zijn nog te weinig tolken. Het ministerie van Defensie zegt dat de Nederlanders vandaag voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad in de richting van Tripoli hebben veroverd. Het gaat om de kustplaats Soerman, zo'n 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er zou niet meer worden gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Zawiya in, die nog dichter bij Tripoli ligt. Een man uit Maasland is zijn rijbewijs en zijn auto kwijtgeraakt omdat hij de snelweg als een racebaan gebruikte. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda reed hij 240 kilometer per uur, 110 kilometer harder dan is toegestaan. Luid toeterend en knipperend met zijn licht joeg hij iedereen van de linkerbaan. Hij werd betrapt door een motoragent die hem bij Breda uiteindelijk wist te achterhalen. De 53-jarige wegpiraat verklaarde dat hij eens zin had in hard rijden en dat iedereen dan maar voor hem aan de kant moest. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats opgepakt in verband met de explosie vanochtend in een flat. Hij wordt verdacht van brandstichting en van het bedreigen van 2 mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat in Emmen weggeblazen. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat 6 mensen doodgestoken. Een 30-jarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De 6 slachtoffers, onder wie 2 kinderen, zijn waarschijnlijk lid van een Poolse familie. Over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. En dan het weer vanuit het westen. Opklaringen, overdag steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. En het wordt overdag zo'n 20 graden. Na morgen is het overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Dronkenmansrubriek. Sorry, wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt: als Mariko Peters integer is, is Job Cohen een leider. Maar dat is straks. Ja, want we zijn weer bij onze hoofdgast van vanavond. De hoofdredacteur van Carros Magazine. En de man die samen de Nationale Autoshow gaat presenteren met Bas van Werven. Ja, dat deed hij bij BNR, maar hij gaat naar de Tros. Carlo Brandsen. Ja. Leg het ons nog even 1 keer uit. 1 keertje dan nog. Bas van Werven was al naar de Tros vertrokken. Eén vandaag. Moet nu ook op Radio 1 programma's gaan presenteren. Mm. En Radio 1... Dat moet. 1... Sorry? Dat moet. Dat moet. Van de Tros. Moet hij van de Tros? Ja, moet hij van de Tros. Tros in bedrijf en nog iets, geloof ik. Nou, Radio 1 en BNR, dat zijn concurrenten. Ja, dat kan niet samen. Dus was daarmee de autoshow op BNR ter ziele? Ja, nee, Bas van Werven was de ziele. Had je niet ja, nee, maar kunnen. Dat was een beetje de Carlo en Bas show, toch? Ja, dat is een beetje waar. Dus Bas kon een tijdstip vrijkrijgen op de Tros op zaterdag met zendercoördinatoren en god weet wat voor een autoprogramma. Op zich vrij uniek, dat is geloof ik 30 jaar geleden dat voornaans ja. was. Ja. Dus toen hebben we gezegd van nou weet je, vriendschap is ook wat waard. We gaan samen door op de Tros. Ja. En nogmaals, jammer, BNR Leuke club, gezellige zender. Carlo, hou eens op. Ja, van een mes in je lendenen gekregen daar. Nou, nee, ik ben helemaal geen mes in mijn lendenen. Jullie zijn op non-actief gezet? Ja, dezelfde dag. Nou, dat bedoel ik. Dezelfde dag. Dat is niet echt liefdevol naar de uitgang met toetersbellen, receptiefeesten. Dat is jammer. Cadeaus. Overigens wel zo. Zo alle, bij ons. Alle collega's daar en de werkvloer, zou ik maar zeggen, ja. die was buitengewoon hartelijk en buitengewoon lief. Alleen ja, de hoofdredactie die zei van, weg ermee. Raus damit. Ja, raus damit. Hey. Raus damit. Hey, ja hoor. En dan hebben we het dus over Paul, hoe heet hij? Hoe heet die man? Nee, het geen Paul. Die hoofdredacteur? Ja, die heet Paul. Paul van Gessel. Ja, Paul van Gessel. Ook Oud-Radio 1. Nou, en als nou iemand niet op Hitler lijkt... Nee, dat kan je niet maken. Die man is zo lief en aardig en soft. Zo'n zijde sok is het. Ik kon heel goed met hem opschieten. Maar waarom heeft hij je dan zo in één keer zo luxueus? Ja, weet want ik je niet. Hebt 11 jaar gewerkt bij BNR. Uh-huh. Voor heel veel geld. Ja, voor helemaal wat niks. Helemaal niks. Voor gratis. Nee, maar ik vond het ook heel leuk om te doen. Ja, zo heel leuk. Maar dat je dan in één keer op non-actief wordt gesteld als je ergens anders heen gaat. Ja, goed. Nou ja, weet je. Zo zijn die dingen. Laat ik het wel. Eén ding moet ik... Moet ik ter verdediging van Paul van Gessel? Het was een plotselinge boodschap. Ja. We namen ook nog een redacteur mee. Ja. Nou, is ook beroerd. En het was natuurlijk een van de allerbest beluisterde programma's van BNR. En dat is er gewoon in één keer weg. Weet je, ja, maar dat is ook best lullig. Dat is ook lullig, hoor. Dat is ook lullig. Maar ja, ja. Goed. Ja, het zegt ook wel iets van dat je dat 11 jaar voor Jan Doedel doet en voor de leuke sieren. En dan ga je, hè, dan vercommercialiseer je. Want je krijgt er nu toch wel geld voor, mag ik hopen. Ja. Nou, en dan wordt het door de commerciële niet goedgekeurd. Ja, nou ja, weet je, Paul... Maar Paul, kom, Paul... sorry, Carlo, het is gewoon klein. Nou ja, dat... Ja, ja. Ja, ja, zou je het zelf ook doen? Zo, een van op deze manier? Nee, een van de mensen bij jouw blad zegt, we gaan naar Autovisie. Nee. Vinden we een leuker blad. Zeg je dan, hier heb je een doos en pak je spullen meteen in, of niet? Het is een aantal keren gebeurd en die mensen hebben we wel een heel groot afscheid gegeven. Wel? Ja, natuurlijk. Dus je vond het niet stijlvol van meneer Van Gessel? Ik had het graag anders gezien, maar nogmaals meer omdat ik de mensen bij BNR oprecht mag... Dan dat ik me nou zo enorm in mijn kuif gepikt voel, hoor. Weet je, we gaan nu gewoon door met de tros, dat is ook helemaal leuk. Maar heb je dan ook een soort van, nou ja goed, dan gooi je mij er maar uit. Wij nemen wel een van de beste programma's mee. Ja, ja dus, dat is toch zo? Fuck you, dan maar. Ja. Denk je dat? Ja. Nou ja, je hebt gelijk ook. Hey, denk je niet dat je straks bij straks zit je dus bij de publieken. Mm-hmm. En bij de publieken zijn regels. Ja. En dan zit je dan als hoofdredacteur van Cars Magazine de godganse tijd over het eigen over je blaadje te praten. Nee. Zijn er regels dat gesteld? Deden we bij BNR ook niet. Nee, dat is waar. Nee. Werd alleen oh, je kon bij BNR, je kon niet in de file staan met je Saab Cabrio of er werd gebeld met Carlo Brandsen van Cars Magazine. Ja, nee, dat was wel de deal. Toch? Dat ja, was wel maar, de deal. Maar gewoon dagelijks bijna. Ja, maar ja, goed, ik kan niet helpen dat ze zo vaak belden. Maar dat gaat bij de Tros, Carlos Magazine of Autovisie... of de voorheen de Autokampioen of... Of misschien een bekend autoblad uit Amsterdam. Precies, dan gaan ze dan 5 keer roepen. Nee, maar bij een aankondiging mag het wel. Als een specialist... maar in de wekelijkse autoshow... Ja, dan zal het een stuk minder mogen. Voor mij zijn er veel nadelen aan de overstap naar de Tros. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer gezellig... dat we gewoon met Bas weer lol kunnen gaan maken. Maar welke nadelen zit daar aan dan? Nou, het is op zaterdag. Dus het is een dagje extra. Ja. Goedemorgen, Jan. Dank je. Het is altijd als hij... Gezondheid, Jan. Dank je, Jan. Ik denk het duurt lang, maar hij komt toch nog. Nou, ik wou je even een pleuris wensen. Dat kan ik niet maken. Nee. Hooikoorts heb je ook veel meer last van in cabrio's. By the way. Ja, ik heb geen hooikoorts. Oh, wat was je dan? Wat was het dan? Een niche. Een niche. Ja, een kleine auto in een niche. De microfoons die flikkeren ze wat van tafel. Ga door. Oké, je hebt gelijk ook. Hey, nou, hartstikke leuk. Je gaat daar dus gewoon de autoshow doen. Vanaf wanneer? En hoe laat? 10 september om 2:00. 'S middags. Ja, op zaterdag. Dat is toch best een goed tijdslot? Ja, dat is een heerlijk tijdslot. Want die zaterdag, de Tros is goed met kamerbreedte en een nieuwe show en dat soort dingen en zo. Nou ja, Bas zit natuurlijk daarvoor met auto in bedrijf, met Tros in bedrijf. En dan zijn wij de afsluiter. En daarna kun je nog genieten van, ik geloof, 3,5 uur opium. En van het kunstprogramma van de Nou ja, dat kan je ook gewoon niet doen, hè? Kan je ook gewoon lekker een broodje gaan eten. Kun je ook een broodje gaan eten. Of naar het hockeyveld. Ja, dat bedoel ik. Hé, hoe gaat het eigenlijk met dat blad van je? Ja, goed. Ja, dat is dan het enige blad wat goed gaat in die branche. Nou, de autobladen, die hebben... Je mag blij zijn als je het leven hebt op dit moment, inderdaad. Ja. Ja. Er zijn er trouwens ook al een aantal vertrokken. Autokampioen gekild? autokampioen is gekild. Ja, wat dan meer? Ja. Nou, daarvoor was natuurlijk al GTO was verdwenen. Dat vond ik helemaal niet erg, want dat was een verdomd goed blad. Hé, hey, ik hoor een bekend nummer er doorheen komen. Daar gaan we nog even mee wachten. Hé, wat leuk. Het ging nu over hoe slecht het met je blad ging en dan gaat hij meteen in... Er zijn mensen op Twitter die zeggen van... laat dat gelul zitten, alleen nog maar die muziek. Ja, maar dat, is eindelijk, van, of niet? Dat is eindelijk op niveau. Wat was dat nou voor geluid? Dat was aan het begin van... Ik schrok me een touwtier. Ik dacht, wat gebeurt in mijn hoofd, joh. Nee. Ik denk, dan hebben we weer een Tia. Nou ja, laat maar hangen dan. Waar hadden we het over, dames? Over hoe slecht het met zijn blad gaat, Jan. Waar ben ik, joh? Ik ben helemaal van de slag. Jij wil wel goed nieuws horen, geloof ik. Ja, we zullen niet te veel reclame maken, maar over het algemeen de glossies... dus die echt op het allerhoogste die segment... Bladen, ja, die glimmende bladen. Ja? Die gaan over het algemeen nog aardig, want die bieden namelijk andere dingen dan internet biedt. Dus het, ik zal maar zeggen, middensegment, lagere segment van alle bladen, niet alleen de autobladen, heeft het hartstikke moeilijk met internet, met dat soort dingen. Ja, dus Autovisie is geen concurrent meer. Maar dat is gewoon eigenlijk een soort ouderwetse advertentieblaadje. Als ze iets niet hebben, is het advertenties, Jan. Meen je nou? Nee, dat is... Waar zit ik dan te denken? Zo'n lullig... Autoweek. Autoweek. Autoweek, ja, zit toch wel redactioneel verrekte goed in elkaar af en toe. Maar het gaat op een heel ander segment. Wij zitten helemaal boven in die top en moet zeggen, we doen het vrij aardig. Wat bedoel je met vrij aardig? Nou, of zijn jullie gedaald in de hooicijfers? Nee. We zijn heel stabiel of we klimmen, één van de twee. Of zitten jullie in de hooicijfers? Ja. Hoe groot is verdomd slecht mee te marchanderen, kan ik je melden. Nou, verdomd goed, kan ik je melden. Oh ja, ja dan hoor. Moet je me die trucs leren. Ja, nou, die kennen jullie wel. Maar hoe hoog is die oplage? Wij zitten zo op de 20.000, 22.000 betaalde oplagen. Want oplagen op zich zegt natuurlijk niks. Je kan er morgen 100.000 laten drukken en zeggen... Ik heb 100.000 oplagen. Zie je wel dat je de trucs kent? Nee, ja, maar de oplagen zegt niks. Betaalde oplagen, dat wat je verkoopt... En dat hoe groot is Autovisie? Autovisie die zal op 35 zitten, zoiets. En dat is de grootste concurrent? Ja, dat is eigenlijk de enige concurrent. Nou, Top Gear, blad Top Gear is ook een... het is heel succesvol. En hoe groot is dat? Dat zal op rond de, ja, ik denk rond de 50 zitten, denk ik. Maar ja, die beslaan het hele segment van goedkoop tot duur. Wij zitten natuurlijk alleen maar in dat dure bovenhoekje. Ja, het luxe segment. Ja. Nou heb je de autokampioen en die kapte mee, of is al gekapt? Die is weg. Is het dan jammer? Ik denk niet dat we daar heel veel aan verliezen. Nee, toch? Nee. Weet je wie trouwens nog een, die er ooit hoofdredacteur is geweest bij de autokampioen? Nou... Ik ken een aantal hoofdredacteuren, maar... Ik dacht even dat Jelmer en Godwin hier zou starten. Dat leek me wel leuk, want onze Jan is hoofdredacteur geweest. Ik ben één maand daar geweest. Nou, dat is heel wat. Je hebt wel bij meer banen een maandje gedaan. Nee, 7 weken. Bij de autokampioen, Jan? Ik heb daar een maand gezeten voor ik naar HP De Tijd ging. Ja. Ongelooflijk, toen zijn de redacties van het krantje en tijdschrift samengevoegd in die maand. Okay. Dus het was een organisatorische baan, maar dat snapt Jan allemaal niet. Nee, Jan denkt dat je dan auto's zit te testen, maar ja. Nee, helemaal niet. Ik een cabrio. Dus, een organisatorische baan, maar zo'n man die gewoon in een cabrio met open kap rijdt. Van enig statuur. Van flink wat statuur. Dacht het wel. En die heeft dus gewoon ook nog even bij de autokampioen de boel de kar getrokken. Ja, dat is wel. Nee, maar Jan, ik wil je daarvoor danken. Graag gedaan. Maar heb je wel autokampioen wel eens gelezen, Jan? Ja. Heb jij Carros Magazine wel eens gelezen, Jan? Zeker. Ja? Ik heb zelfs een abonnement op Carros Magazine. Jan, nu lieg je. Nee, ik lieg helemaal niet. Wat stond op de laatste cover dan? Een automobiel. Oh, met wielen? Ja, 4 in dit geval. Is goed. Welk merk? Wat voor kleur? Iets met oranje. Oh, oké. Okay. Ja, dat was in 2006. Jan, ik gok altijd op rood, hoor. Ja, je hebt gelijk. Glimmende autobladen moet je altijd op rood gokken. Het was een witte Jaguar. Die moest ik nog even lezen. Ja, dat krijg je, weet je, dat je de ding van... Het is een beetje dat witte van jouw hemd, maar dan zonder dat Delfts blauwe imprint. Hé, maar ik vind daar eigenlijk, Jan, want we seks hebben behandeld, we hebben voetbal behandeld. Auto's en ik denk dat we auto's ook wel hebben behandeld. Ben je er klaar mee? Nou, ik moet eerlijk zeggen, en dat was ook wel duidelijk, ik weet niets van auto's. Ik zit een beetje Jan af te zeiken dat hij in zo'n kappersbak rijdt. Maar ik weet er helemaal niks van. Ik weet dat je er een beetje sap in gooit en dan druk je en dan ga je sturen. En dan, ik weet ook niet wat een motor doet of zo. Jo, ik zou jou... Ja, ga praten. Ja, maar deze muziek moet je niet doorheen praten. Ja, praat gewoon door je bagage. Deze muziek moet je niet doorheen praten. Gewoon doorheen. Nou, wat wij zeggen? Auto's zijn leuk. Ik zal dadelijk vertellen waarom. Ja, Jezus, doe dat even met de luisteraar. Die vragen zich al 3 kwartier af wat er nou leuk aan is. Stil nou. Zeg nou wat er leuk aan is. De muziek is begonnen. We moeten afscheid van je nemen, want we zijn hier na het muziekje ben je klaar. Maar dan mis ik... Nou, zeg nou wat er leuk is aan auto's, Carlo. Auto's zijn leuk omdat ze... Het is de grootste industrie ter wereld. Er gebeurt het meest in. Nou, leuk. En het is mondiaal. En jongens, je kan zo gaaf op pad. En nou hou ik mijn mond, want ik vind die muziek veel te mooi. Die je hebt gelijk. Hallo, bedankt. Het is eigenlijk ongebruikelijk om als iemand begint te zingen bij een muziek, om er doorheen te praten. Maar ja, we moeten toch wat bij echte Janne. Kunnen we er 5 minuten doorheen praten? Want dit is ook weer helemaal niks. Is die vrouw begonnen met zingen? Of is ze nog eventjes de stem aan het ontroeren? Ik wil Rinus op de scooter. Het is ongelooflijk. Hé, Carlo Brandsen, hoofdredacteur van de Cars Magazine. Hebben we dat al gezegd trouwens? Nog 4 minuten vol praten. Nou, dat kom ik wel goed hoor. Dat is geen enkel probleem. Ik wil heel veel succes wensen met je... Hoe heet die show eigenlijk? Bij de Tros? Tros Autoshow. Nationale Autoshow. Ze hebben ook weer ook alles gejat. En wij krijgen eigen koffiemokken ook. Oh, eigen koffiemokken. Ja, dat is leuk. Voor echte eigen koffiemokken kan je tegenwoordig inbellen bij de... Ga je ook inbellen doen? Dat mensen kunnen inbellen? 0800-1121. Ja, dat denk ik ook. En dan kun je ook weer een slipcursus leren. Nou, hartstikke leuk. Over slipcursus gesproken. Dit is ook schijnmuziek. Kunnen wij, moeten we door of gaan we een auto nummer? Maar door. Nee, maar ja, goed. Ja, Carlo Brandsen, hartstikke bedankt. En succes, je gaat nu weer terug met je scheurijzer naar het huisje in Breukelen. Nee, vakantiebestemming. Nee, of ga in de beeld over. Je vakantie is ook gelijk afgerond. Ja, ik ben ermee gestopt. Oh, waarom nou? Ja, nou ja. Je hebt er geen zin meer in, dan ga je morgen aan het werk. Dit was de mooie finale. Wat ga je doen morgen? Morgen ga ik voor Carlos Magazine werken. Oh, wat leuk. Niet te geloven, dit is niet te geloven. Hoe heet het plaatje eigenlijk waar nou zitten te luisteren, Jan? Ik weet het niet, Jan. Alegria. Van wie is dit? Ik weet niet van wie. Oh, nou, Enya. Enya? Ja. Is dat van CLW? De muziek van Cirque du Soleil. Ah, maar dat is hetzelfde mensen van CLW. Maar we kunnen die muziek toch ook gewoon wegdraaien? Of lukt dat technisch gezien? Nee, laten we gewoon eens naar dat plaatje luisteren. Ja, waarom? Is dat ook mogelijk? Nee. Ja, man. We kunnen toch gewoon eens even luisteren naar het plaatje? Nee, die vrouw doet het best. Dat is die vrouw van CLW. Je kan je toch gewoon naar luisteren? Dan ga je wel liever in mijn zaak. Prachtige muziek, hoor. Dit is goede muziek voor onderweg, jongens. Ja, zeker. Goede muziek om weg te flikkeren, heb je helemaal gelijk. Even je cabriootje open, even het dak open. En hoepenepoep, daar gaat het cd'tje van Allegria. Ik krijg godverdomme Allegria tussen mijn noten van de klote muziekje. Is het al afgelopen? Hoeveel minuten moeten we nog? Jezus, 2,5 minuut. Nou, ik kap ermee. Daar gaat het niet. Ben je door je tekst? Nee, ik ben niet door mijn tekst, maar ik krijg niet echt inspiratie door die muziek, hoor. Maar jij bent hier toch de baas, Jan? Jij kan toch gewoon zeggen, we kappen met die kutmuziek, of niet? Wie kappen met die kutmuziek? Jezus. Carlo. Bedankt, hè. Maar nou mis ik de rest van mijn nummers. Ah, meiden, je zit die bagger maar op in je auto. De groeten, het is wel lekker in je Volvo. Carlo Brandsen, ontzettend bedankt, hè. Dat je er was. Jullie dat ook bedankt, jongens. Het was fijn. Afgebroken. En afgezien van alles jammer. Over auto's, was ik vooral blij met je muziekkeus. Ja. Ja, want ik heb ooit muziek gekozen en toen werd ik echt heel hard uitgelachen. Maar gefeliciteerd, je gaat er zwaar overheen. Volg Twitter. En je weet genoeg. Ja, je moet niet zo commercieel denken. En er komen nog 2 nummers, toch? Nu nog 2? Ja, zeker. Ja. Dat Twitter gaat nog heel groot worden. Maar dat is niet begonnen met de muziek van jou, hoor, geloof ik. Nou. Hey, je hebt knokpartijtjes, je hebt bitchfights en je hebt kroegruzies. En dat is allemaal veel te klein bier voor de grote verzoener. Maar als er echt oorlog is, dan staat hij vooraan. U held op schoenen, mijn bloedgabber, daar komt hij. Nederland van om alles op onszelf te betrekken. Als er een vliegtuig met 400 mensen naar beneden is gestort, is de vermelding dat er geen Nederlanders bij zitten het belangrijkste nieuwsfeit. De walgelijke moordpartij in Noorwegen werd ook op die manier toegeschreven aan het politieke klimaat in ons land. Want we zijn altijd maar met onszelf bezig. Nu ook weer met de rellen in Engeland. Alle hens aan dek. Hoe krijgen we zo snel mogelijk een Nederlands tintje aan deze walgelijke criminele uitspatting? Overigens door links alweer goed gepraat als activisme. Op een of andere manier moeten deze rellen toch ook bij ons kunnen. We moeten echt onderdeel van het probleem worden, anders is er niks aan. Na lang zoeken kwamen ze bij de Volkskrant bij Ilias El Hadoui, die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam sociale uitsluiting onderzoekt. En deze meneer kwam met de perfecte uitleg. Weliswaar hadden we volgens deze deskundige niet zo'n grote onderklasse als in Engeland en barsten we hier van de sociale zekerheid. Hebben de mensen hier geen onvrede omdat economische uitsluiting ontbreekt? Toch is er een ruilreden. Wij hebben namelijk culturele uitsluiting. Begin citaat. Ik heb eten en drinken in een iPhone, maar op tv zie ik Wilders die mijn cultuur afwijst. Einde citaat. U hoort het al. Geert heeft het dus bij voorbaat weer gedaan. Maar zet het even op een rijtje. In Engeland is er een grote boze onderklasse. Die ontbreekt hier. In Engeland is er een heterogene groep ruilschoppers. Bij ons blijkbaar een homogene groep. Namelijk boze Marokkanen / islamieten. Want wie zou Wilders anders beledigen op tv? In Engeland zijn er tal van redenen om boos te zijn. In ons land zou die kwaadheid dus maar door één man worden veroorzaakt. Niets is dus hetzelfde. En toch moeten we elkaar weer bang maken voor mogelijk dezelfde problemen in ons land. Maar de Marokkaanse jeugd kan met een gerust hart de BCC leegroven. Want het goed praten is al begonnen. Briljant. Ja, dat dacht ik ook. Heb je geluisterd? Nee. Kende je de tekst? Ik heb de tekst eerder gehoord. Oh. Maar briljant, daar zit je, nou, daar zit je wel in de buurt. Ja. Trouwens, Jan, nu we er toch zijn. Ja. Gaat het over schaatsen? Nee. Gaat het over Feyenoord, die staat tweede. Van harte. Nee, maar ik wil helemaal geen grappen maken over sport vandaag. Wat dan niet? Frits is dood. Je hebt gelijk. Dus ja, we hebben al die anekdotes weer gehoord in al die programma's vanavond. In elk bericht in de krant kwam het woord kleurrijk. Ja, kleurrijk. Kleurrijk, ja, weet je, kansloos, weet je wie kleurrijk is? Nee. Kleine Zeedorf. Nee, die vind ik totaal niet kleurrijk. Oh. Maar ja, ik dacht, ik ga het eens helemaal anders doen. Ga je het anders doen? Ik ga helemaal niks zelf tikken. Ik ben in mijn rijke sportbibliotheek, want ik was ooit sportverslaggever, heb ik een boekje opgeduikeld van Frits met... natuurlijk opgetikt door een andere, een Henk Wageman. En dat boek heet Witte Muizen, Rode Staarten. Het slaat nergens op. Toch? Maar je gaat een stukje voordragen? En ik ga dat gewoon heel ouderwets voordragen. Ja. Jeetje, wat leuk. Ik denk zeg. Radio Bergijk 0.9 gaan we doen. Jeetje, wat leuk zeg. Kom maar! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Soms moet je het ze maar gewoon zelf laten vertellen. Frits Korbach. Terugkijkend op mijn carrière als voetbaltrainer mag ik tevreden zijn met wat ik heb bereikt. Toch denk ik dat er meer in had gezeten. Ik heb bijvoorbeeld nooit bij een topclub gewerkt. En dat steekt. Vaak ben ik er dichtbij geweest. De eerste keer was toen ik voor het eerst met PEC Zwolle in de Eredivisie werkte. We speelden tegen het onaantastbaar lijkende Ajax met onder andere Van Basten, Van het Schip, Vanenburg en een jonge Bergkamp. PEC Zwolle won met 3-0. Na afloop stapte ik de bestuurskamer binnen waar een grafstemming heerste. Dat de Amsterdamse bestuursleden de smor in hadden, alla. Maar de Zwolse deden ook of ze hadden verloren. Ze wilden blijkbaar vriendelijk blijven tegenover de gasten. Maar ik had van Ajax gewonnen en was opgetogen. Ik kon het treurspel niet aanzien en vroeg de toenmalige voorzitter Jan Wiersma uit balorigheid wanneer het neuken begon. Iedereen verstijfde en ik heb de ruimte vervolgens maar achter me gelaten. De volgende dag belde Wiersma me op. Wat flik je me nou, riep hij gespeeld boos. Je hebt net de kans om trainer van Ajax te worden verprutst. Ajax-voorzitter Ton Harmsen wilde je graag hebben, zei hij. Op de bluf heb ik toen geantwoord dat dat erg mooi was... maar dat de heren blijkbaar achterloos voorbij waren gegaan... aan de vraag of ik ook wel bij Ajax wilde trainen. Sindsdien is het nooit meer iets geworden tussen de Amsterdammers en mij. In hetzelfde jaar informeerde PSV-manager Ben van Gelder... officieel naar mijn belangstelling voor de Eindhovense club. Ik had nog een contract en PEC Zwolle wilde me niet laten gaan, dus hield het contact daarmee op. Later, toen ik trainer was van Go Ahead Eagles, stond ik op de nominatie trainer van mijn favoriete club Feyenoord te worden. Door een onverwachte stoelendans in de Kuip ging ook dat verhaal niet door. En in mijn FC Twente tijd werd mijn naam in verband gebracht met het Nederlands elftal. Officieus allemaal, maar toch. De topclubs zijn aan mij voorbij gegaan en naar de reden waarom kan ik slechts gissen. Ik weet dat ik niet altijd de juiste antwoorden heb gegeven... op de veelal stomme vragen die mij in de loop der jaren zijn gesteld. Maar ik weiger me aan te passen aan de juppen en de sponsors... die menen zich voor een paar duizend gulden... met mijn technisch beleid te mogen bemoeien. Ik ben altijd de Korbach gebleven zoals ik geboren ben... en zo wil ik ook de kist in. Men moet zich mij herinneren als een trainer... die onder alle omstandigheden zichzelf is gebleven. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, je bent een groots en waardig mens. Dat hebben ze weer makkelijk verdiend. Nou, dat is wel een andermans werk voorlezen. Je hebt ook. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik hou ervan als iemand zich aan tradities houdt. Namelijk uit voorlezen uit andermans werk. Ja, precies. Over voorlezen gesproken. In het draaiboek staat nu een all-time favorite van onze hoofdgast Carlo Bransen. Ah. En van mij. Ja, dat is gelul. En alleen maar dankzij de polfuck staat hij niet op nummer 1, maar op 2. Billy! Mm-hmm.

waarin wij antwoord geven op de prangende vraag van onze vrouwtjes in het mooie land. Tijd dat we die meisjes wat licht geven. Wat hulp in het donker die hun leventje met zich meedraagt. Wij bij Echte Jannen vertellen we op alle moeilijke vraagjes wat we ervan vinden. Jan, ben je er klaar voor? Helemaal. Oh, wat fijn. Lekker, hè? Pak die eerste beet bij zijn reet. Ed Melka. Lieve Jannen, ik vind Francisco van Jolen een heel aantrekkelijke man. Van wat voor vrouwen houdt hij en hoe verleid ik hem? Kus, Melka. Wat een raar wijf. Francisco van Jolen? Een aantrekkelijke man. Het is toch een enorme jongen? Ook een beetje een man. Is dat een man? Nou, doe jij maar dan. Lieve Melka. Francisco van Jolen houdt niet van vrouwen. Is dat zo? Francisco van Jolen is nu niet van Botenstein. Lieve Jan Roos. Francisco van Jolen houdt van Francisco van Jolen. Ja, dat is wel weer een antwoord. Het anoniemtje. Oh, ho, ho, ho, ho. Wat? We sturen die Melka toch al niet het bos in. We hebben toch wel een alternatief. En die heb ik. Ik ga hem afmaken. Lieve Melka, Francisco van Jolen, zet hem uit je hoofd. Wat jij moet doen, is naar the man. The one and only. De enige echte. De Stallion Stud 2.0. Bert Brussen! Bert Brussen? Ja, Bert Brussen. Ik denk, je komt met dieet. Nee. Ja, nou wat zeg. Het anoniempje. Lieve Janne. Giel Beelen heeft zich een keer live op de radio oraal laten bevredigen. Ik wil iets dergelijks ook voor jullie doen. Wat zal het zijn? Kus. Anoniempje. Wat een vies wijf. Heb jij een foto? Ja, ik wou net zeggen. Hoe ziet dat eruit, anoniempje? En trouwens, ik zeg wat een vies wijf. Anoniempje kan natuurlijk ook een... Kerel, godverdamme. En nee. Ik vind het ook helemaal niks. En het lijkt me ook helemaal niks. Maar niet alleen maar... Kijk, ik mag je graag, Jan, om dat nou allemaal zo in één ruimte te moeten doen. Ja. Vind ik ook een... Even één momentje. Lieve anoniempje. Dat jij, Jan en mij, een orale overhoring zou willen geven. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar de kans dat we daarmee instemmen, ligt rond het vriespunt. Anoniempje, zoek even lekker het uit. Groetjes en een stevige natte hand. De Jannen. Ja, vond je dit nou hulp? Ja, pleur op. Kunnen we niet naar, hoe heet dat, Stenders leed van maken? Ik vind het gewoon ordinair. Ga gewoon nee, maar stuur gewoon naar Stenders door. Nee, ik wil hier niks mee te maken. Het is toch geen helpen, dit. Lieve anoniempje, ik begrijp heel goed wat jij wil. Namelijk warmte, liefde en een echte kerel voelen. En daarmee kan er maar één man zijn bij Poont. En dat is onze Rob Stenders op 3FM. Rob houdt van warmte en liefde. Dus daar kan je je werk doen. Kusjes en een natte lap. De Jannen. Nou, dit is nou helpen. Graag gedaan. Je hebt wel een hart. Nou, ja, ik ben er helemaal emotioneel van aan het worden, Jan. Je hebt een hart. Ik krijg de peespleur. Dus je hebt gewoon een of andere dikke nicht op Rob Stenders afgestuurd. Ik vind hem wel aardig. Hé, de laatste. Het Isoldehal. Lieve Jannen, mijn man, die iets ouder is dan ik, denkt dat ik een geheime relatie heb met mijn collega Pieter. Maar dat is echt niet waar. Hoe help ik hem uit die kwade droom? Dikke zoen, Isolde. Nou, Jan, die is voor jou. Je kent haar. Dat is de Muppet, toch? Ja. Lieve, lieve Isolde. Wij weten dat jouw collega Pieter een relatie heeft gehad met... Hoe heet het? Georgina Verbaan. Met Georgina Verbaan. Pieter houdt blijkbaar niet helemaal van, ja, laten we zeggen, onknappe vrouwen. Pieter is gek op Georgina, omdat Georgina veel vrouwelijkheid heeft. Dus, als jij je vriend... Wat is het? Oh, als jij je man kan vertellen dat Pieter echt op ontzettende stuts valt, dan weet hij zeker dat hij jouw huisje voorbij rijdt. Lieve groetjes. Of was het ook weer niet goed? Nee, dat kan iets hartelijker. Dit is Isolde. Onze Isolde. Nou. Die is eruit geschopt bij de VPRO. Omdat hij Teun van de Keukens nodig met zijn smoelwerk op al die posters moet. En dan ga je Isolde nog een trap nageven. Doe ze een beetje aardig. Ik heb godverdomme 3/4 jaar tegen dat wijf aanlopen te slijmen. Wat is met mijn netto resultaat? De groeten. Nou, kapper maar ook met die echo. Je hebt gelijk ook. En de muziek kan ook uit. Deze rubriek is bij deze ten einde. Nee. Oh, we moeten nog 2 keer. Ja, precies. Nou, in elk geval nog 1. Hey, Jan, weet jij wat het moeilijkste woord ter wereld is? Nee. Begin met een S, eindigt op orrie. Nee. Nog een keer. Begin met een S, eindigt op orrie. Nee. Ja, sorry. Heel goed, Jan. Nee. Hey, en er is maar 1 man die dat woord echt inhoud kan geven. Die het gedierig gevoel aan kan geven. En zo is meneer. Nee, niet die Ed. Ah. Hier is Martin. Ik moet eerlijk zeggen dat ik aan Mark Rutte heb getwijfeld. Ik wist niet of hij wel de man was die dit land kon leiden. Maar deze week heeft hij mij overtuigd. Want een kerel, een echte man, kan zijn excuses maken. Kan zeggen, sorry, dat was niet erg handig van mij. Dit had misschien anders gekund. Onze premier gaat zijn excuses aanbieden aan die Tweede Kamer, omdat hij een blunder heeft gemaakt. Dan kan je natuurlijk gewoon je mond houden, maar nee. Die minister-president doet een mea culpa. Want, wat zeg je? Hij heeft toch een blunder gemaakt? Wat? Hij zegt dat hij geen fout heeft gemaakt, maar alleen een beetje warrig gecommuniceerd. Wat is dat nou? Wat een slappe hap. Zeg dan gewoon dat je ernaast zat. Godverdomme, wat een klons. Flauwte moet je toegeven, niet om me heen lullen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zeg altijd en overal sorry. Ik heb tegen wel 1000 vrouwen 1000 keer sorry gezegd. En daarna even flink goed gemaakt. Hey, een echte man, een echte Jan. Een held. Dat werd tijd. Ja. Hoezo? We waren slapjes. Oh. Nou, dat doen we wel binnen naneuk. Nee, ja, nee, dat bedoel ik. Maar voor iedereen nou wegrent, want die kans zit erin. Oh jee. We krijgen zo nog die ad. We krijgen nog de dronkenmansrubriek. We krijgen een ongelofelijke goede dijkzoor. En we krijgen een naneuk die te grof van woorden is. Ik zweer het je. Maar tot die tijd eventjes doorbijten mensen. Want Thijs Wolters is terug. En Thijs Wolters is onze webbaas. En Thijs Wolters is van de Polfuck. Dus als ze een pol hebben qua muziek, dan zorgt Thijs Wolters altijd dat het aller slechtste nummer wint. Nou, en dat is dit. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter, met Romana op je scooter. Eien, eien, eien, eien, eien, heel een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke, dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik pak op haar, want ik dan krijg voor elkaar. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter, met Romana op de scooter. Eien, eien, eien, eien, eien, heel een stukje met haar rijden. Ukke, ukke, ukke, ukke, ukke, dat zou me wel niet lukken. Maar dat geeft niet, want ik wacht op haar, want eens dan krijg je voor elkaar. Als Superman weer hoor zingen start, lekker mee te swingen, kijk maar eens aan mij, heb mijn eigen move. Ja, voor dat leuke talentje ben ik echt het juiste ventje. Oh, Romana, wat stel jij me op de proef? Ja, dat klinkt wel als stoppen, geloof ik, hè, dit. Ik ben het zo vreselijk zat. Ja, die muziek. Zullen we gaan stoppen met... Laten we geen muziek meer doen. Nee, maar zo kan het dan niet. Wat hebben we, kijk, die pianoman, dat was oké dan. Ja. Weet je, dat denk je nou, oké, dat is ook leuk voor in een kapsalon, maar prima. Over kappers gesproken, hoe is het daar, met welke auto ben je vanavond, Jan? Nee, maar als je dan ziet, Giddy Up Go hebben we gehad vanavond, de Romana op de scooter, en wat was het andere vreselijke? Ik miste gewoon Henk Wijngaard. Ja. Toch? Ja. Hebben we die ook? Nee, we met hebben de vlam in de pijp. Nee, gelukkig. Man, man, man. Mooi. Of Koos Albert. Laten we even wat intelligents genoeg, Jan. Ik ben zat. Hey, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. De stelling is, als Mariko Peters integer is, is Job Cohen een leider. Nou, hoe wij erover denken is wel duidelijk. Wij zijn gek op Job Cohen in dit programma. Gek. Maar eerst gaan we naar Mr. Ja, precies, onze held. De man die dit programma groot heeft gemaakt. De duurste zaadfabriek van het westelijk halfrond. En de rest van de wereld, onze Diët. Control, Alt, Delete. Control, Alt, Delete. Goedenavond, Eddie, petje, Eddie, Ed. Ja, goedenavond. Er rust een zware last op uw schouders. Ja. Er moet een programma gered worden. Ja. En wel het onze, Ed. Ja. Doe je je best een beetje vanavond, Eddie? Nou, ik zal mijn best doen, Hebben ze die kat opgesloten? Ik vond het vorige week hoogelijk irritant dat gepiepen doorheen. Ja, nee, ik zal ervoor zorgen dat we niet meer gestoord worden. Getverdedig zich. Ed, we doen eerst even de standaardvraag die we altijd aan je stellen. Ben je nog vreemd gegaan deze week? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Waarom niet? Nee, dat hoort niet. Oké, tweede standaardvraag. Ben je nog herkend deze week op straat of elders? Ja, ze hebben toch weer fans tegengekomen natuurlijk. Fans? Fans, vertel eens, Eddie Bed. Eddie, Ed, vertel eens. Nou ja, ik heb natuurlijk, je loopt met je echte Janne shirt aan. Hebben ze die in jouw maat, Ed? Wat zeg je? Hebben ze die in jouw maat? Ja, nee, die heeft mijn moeder gepunnikt voor Ed. Oh. Samen met een klein rood puntmutsje. Eddie, en toen, wat gebeurde er? Want je had een echte Janne shirt ook aan? Ja. En toen zeiden ze, ben jij die Ed van echte Janne? Ja, precies. En wat zei jij toen, Eddie? Ja, precies. Toen zei ik, ja, precies. nou, dat is voor mij de rest van de avond over en weer gegaan. Ja, precies. Hartstikke leuk, Ed. En is ze zwanger? Het was een heide. Oh, godverdomme. Ga jij even met die ICT vragen, want ik wil er niets mee te maken. Maar heb je wel handtekeningen uit moeten delen, of niet? Nee, dat viel deze keer mee, gelukkig. Ja, maar het was dus zo'n puisterige nerd die jou herkende, van echte Janne. Ja. Gaaf, man. Het was een journalistiek student, dus dan... Nou, dan weet je het wel. Ja, zo'n HBO waar die niks kan. Windersheim ook nog. Hé, joh. Windersheim, ja, dat is allemaal minder. Ed, ter zake. LinkedIn. Ja, precies. De PvdA was boos op LinkedIn. Ja, nou, dan schrik LinkedIn zich helemaal de pleuris, toch? Ja, precies. Wat was er aan de hand? Nou, bij LinkedIn hebben ze een tijdje geleden... wilden ze de profielfoto's en dergelijke gebruiken voor reclames. Ja, precies. En nou ja, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus een gedeelte van de wereld die stond op zijn achterste benen om te zeggen van nou, dit kan niet. Ja, precies. Ja. En een ander gedeelte was er eigenlijk opvallend blij mee. Ja, precies. Als ik word gebruikt voor reclames, dan vind ik het eigenlijk alleen maar leuk. Ja, precies. Ja. Ja. Ga verder, Ed. En toen? Want het is wel veranderd, toch? Wat zeg je? Het is wel veranderd, het beleid. Ja, LinkedIn is toch op teruggekomen en die heeft gezegd van nou hoor, we gaan het niet meer doen. Dus nou, de PvdA met mooi. 19 zeteltjes in de peiling van Maurice, of nog minder, kan niet laag genoeg zijn, die heeft gewoon macht. Ja, precies. Nou ja, uiteindelijk, als je hard genoeg roept, dan krijg je toch dingen gedaan. Dus, Eddie! Eddie, even een tussenvraag. Is nou jouw nieuwe ja precies? Ja, precies. Nou, dat zou zomaar eens een nieuwe trend kunnen worden natuurlijk. Dus dat ze zeggen, jij bent de dieet van nou ja, bij de echte Janne. Ja. Nou ja. Ja, precies. Nou ja, precies. Goed, man. Hey, next. Jij zei dat er een Twitter-kloon op komst is. Nou ja. Ja. Nou, ja, nou was ik op vakantie in Nice, dus ik heb dat gemist. Nou ja. Nee, maar weer één. Wat is er aan de hand, kerel? Nou ja. Ja, Twitter heeft is een tijdje geleden met een nieuwe... Nou ja. ...dienst begonnen om foto's te verspreiden. Ja, even wachten, Ed, sorry. Jan, het is... Nou ja, het is niet... Nou ja! Dus, nou ja. Ja, hij moet nog een beetje inkomen. Ja, hij moet nog even precies. Oefenen. Jan is niet zo goed in imitaties. Dat zal een programma duren misschien voor dat thema. Ja. Maar vertel, precies. Een Twitter-kloon. Extra. Next. Nee. En nou ja, degene die ooit Twitpic had opgericht, die was er een beetje ontevreden over. De stilzwijgende afspraak was dat hij hier met Twitpic de foto's zou verzorgen en Twitter dan wel de berichtjes. Ja, precies. En nou, die is daar een beetje boos op geworden, blijkbaar. Nou ja. En die zei van, nou, ik ga ook een eigen Twitter beginnen. Nou ja. En nu is het dus hilo.com. Ja, precies. Hoe? Ja. Hilo? Ja. Hoe schrijf je dat? Hilo, dat is gewoon hello met dubbel L. Hello is met dubbel L, Eddie. Ja, hello dankjewel, jongen, voor je bijdrage. Hello met dubbel E bedoel je? Ja, precies. Ja. Oh, zeg dat dan net. Of zei je dat? Nou ja, precies. Halo met dubbel E en dubbel L. En wordt het wat, Ed? Of wordt het Google Plus? Namelijk niks. Ja, de naamgeving gaat op de verkeerde kant op, want berichtjes heet te pingen. En dan is allemaal bezet al door BlackBerry natuurlijk. En, ja, precies. Ja, dat schijnt niet helemaal goed te gaan met de BlackBerry. Ben je, oh, nee, Ed, even, Ed, even een heel belangrijke tussenvraag. Ja. Wat moeten we doen met de BlackBerry van Jan Roos? Ja, want hierbij, als Jan Roos twittert met... als hij DM naar andere vrouwen dan zijn eigen vrouw... Ja, doe dan, nooit, dan staat zijn toestel op hol. Ja, gebeurt namelijk drie keer per dag. Ja. Nou ja, misschien ligt het niet aan hem, maar dan wordt hij gewoon gemonitord, hè, door de overheid. Door de AIVD? Wat? Ja. Kan dat, Eddie? Ed, kan dat? Nou ja, de BlackBerry heeft als nadeel, of nadeel als voordeel, dat je berichtjes worden versleuteld voordat ze worden overgezonden. Ja, dus dat kan minder moeilijk, kinderen minder makkelijk gemonitord worden zonder tussenkomst van BlackBerry zelf. Maar Ed, mag ik jou wat vragen? Waarom zou de AIVD mij nou afluisteren? Nou ja. Nou ja. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, Jan, nou ja, Roos. Dat lijkt mij duidelijk. Radiohost van Echte Jan, hè? Precies. Ja, precies. Oh ja. Nou ja. Ed. Genoeg natuurlijk. Maar kan het dat Jan Roos wordt afgeluisterd? Dat hij daarom steeds kapot gaat, die BlackBerry van Jan Roos? Jan Roos heeft dus een hele slechte BlackBerry. Ja. En zou graag vanaf morgen weer een goede BlackBerry willen. Toch, dus, Jan Roos? Of ja, iets heel anders? Graag. Dus of moeten we ook HTC, Samsung en iPhone nu noemen, omdat we anders een boete krijgen? Nou, BlackBerry, ik zit eraan te denken om echt een iPhone te gaan nemen nu. Want ik ben niet zo tevreden over die BlackBerry. Samsung. Maar als ik een nieuwe BlackBerry krijg, dan ben ik misschien wel weer tevreden over die BlackBerry. En neem ik geen iPhone. Ben je er nog? Eddie? Ja, ik ben er nog. Hoe is het voor de rest met je? Nou, het moet wel gek lopen natuurlijk. Als je natuurlijk morgen geen nieuwe telefoon krijgt nu. Ja. Nee, dat wou ik zeggen. Ja, maar hoe is het nu met je, Eddie? Bij mij is het heel goed. Ja, want we maken er altijd maar een dolletje van. En we doen maar net of het allemaal normaal is. Hè? Ja, precies. Maar hoe is het nou eigenlijk met je? Nee, Ed, ik wil weten hoe het echt met jou is. Ed? Eddie? Ja? Hoe is het met je? Ja, goed. Mooi, dat was nou geurig. Dankjewel, Eddie. Wat een geleuter. Hé, hey, ja hoor, wij van WC het adviseren. WC het. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deed onderzoek naar haar medewerkster Mariko Peters. En wat bleek? Mariko Peters had integer gehandeld. En toen ze als ambtenaar van Buitenlandse Zaken positief adviseerde over de subsidie aan haar minnaar, aan haar lover, vriend ze even niet wist dat het haar minnaar was, haar lover, en die bijna dagelijks op de ambassade in Kabul bij Mariko Peters woonde en in haar bedje lag, Mr. Lover, en die zijn drie kinderen uit zijn vorige relatie ontvoerde, Mr. Lover, kidnapper, en zo. En dus inderdaad, Mariko Peters treft op wat kleine dingetjes na, geen enkele blaam, was getekend Mariko Peters. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Als Mariko Peters integer is, dan is Job Cohen een enorme, flinke, fantastische leider. De groetjes van Jan Roos. Het is toch Mariko? Wat zei ik dan? Mariko. Is het Mariko? Ja. En ik zei Mariko. Mariko. Het is Mariko. Mariko. Oh man, krijgt de pis. Wat maakt dat nou uit? Geen idee. Hebben we... Ah, ja. Goedenacht. Goedenacht. Nou, hoe is hij, Jaspie? Goed, goed, nee. Ja, lekker. Je was geloof ik de enige op Twitter die het leuk vond dat we het over auto's hadden vandaag. Ja, maar ik vond ook sowieso een hele goede gastgeuze. Ja, maar Carlo Brans is toch een koning? Nou, hij op zijn muziek smaak na. Ja, inderdaad. Nou, je raar, hè? Dat zou maar zijn. Waarom moeten we nou over auto's praten? Dat is toch heel belangrijk, auto's? Precies. Maar waarom zit jij dan altijd in de bus en de trein, Jasper? Waarom? Ja, ben ik niet altijd met beschikking tot een auto. Ja, vandaag heb ik een hoop gereden, maar... Ja, precies. Hey, Jasper, maar hoe zit het met die andere twee dan? Met seks en voetbal? Was mee? Vind je die ook belangrijk? Minder. Wat? Minder voetbal of minder seks? Of allebei minder? Beide. Oh? Breivik zit met een handje rare dingen te doen. Wat moet ik doen? Oh, dat is niet te geloven. Die Jelmer Guzinglo die zit hier voor het glas te doen alsof jij van Potenstein bent. Dat is toch niet zo? Ja, Jasper. Nee, maar die poten die lusten er wel pap van. En hij houdt er niet zo van, zegt hij net zelf. Dus, nee. Helemaal Jasper, wat vind je van de stelling? Helemaal eens. Nou, bedankt. Ik weet de stelling niet eens. Nou mee... Oh ja. Als Mariko Peters integer is, is Job Cohen een goede leider. Hé, hey Jasper, bedankt, jongen. Odoe. Wat een geleuter. Nee, dat... Thijs en zijn flipperkast. Thijs, je moet de radio, doen. Nou toch eens uit, Thijs, man. Zit hier een beetje naar BNR te luisteren, gek. Doe je radio uit. Thijs. Hallo. Radio uit. Zeg het eens even, jongen. Wat vind je ervan? Ja, radio is uit. Wat vind je van de stelling? Vrouw de mond dicht slaan. Ja, ik vind de stelling best stevig. Vind je hem stevig? Ja, ik kun zeker een paar tonnen kwijt. In de stelling. Maar ik wil eigenlijk alleen maar een nummertje aanvragen. Nou, doei! Wat een geleuter. Wat een geleuter was dat zeg. Dag Igor. Hallo, goeienacht. Hey, goeienacht Igor, alles goed met jou? Ja, ik kijk met jullie mee op de Mediaplayer. Hey, dat is gezellig. Kijk maar eens even lekker naar je zwaaien, Igor. Ja, hey, nou, je hebt 1 minuut vertraging. Oh, nou, dit komt in. Kijk, je... Maar, ik zwaai naar Carlo. Wat gebeurde er nou? Ja, ik zwaaide naar onze hoofdgast die wegliep. En Jelmer weet niet dat ik met de linkerhand die beweging moet maken. Dat is de Godwin. Ik deed met rechts. Maar het blijft toch een achterhoeker, hè? Igor, wat vind je van de stelling? Maar Mariko Peters, als Mariko Peters integer is, ja, dan is... Het is gewoon pure nepotisme. Nepotisme? Toch? Ja, moeilijk woord, hè? Nee, nou, dat is het bevoordelen van je relaties. Ja, ik weet hoe het zit, maar vertel eens eventjes. Waarom doet ze dat dan? Ja, ik zie je nou zwaaien. Oh, een beetje laat. Maar ga ja, door. Een beetje laat. Maar, vind het gelijk om. Ik vind jouw argumenten erg goed, Igor. Igor, dankjewel, sterk. Jongen. Sterk. Hou je haaks. Ciao. Houdoe. Bye. Wat een geleuter. Jan je Inge. Jan je Inge? Ja, je Inge. Hey Inge. Hallo. Hoe is het met je? Heel goed. Oh, wat ben je aan het doen op dit moment? Ik zit op de vloer. Je zit op de vloer. Inge, om te voorkomen dat wij morgen om 6 uur van ons bed gelicht worden. Je bent toch wel 18? Ja hoor. Nou, dan is het goed. Hoe oud ben je dan, Inge? Ik denk een beetje hoog. Maar hoe oud ben je? Ik ben 18. Oh, oh meid, hartstikke lekker. Nou, ga verder, Jan. Je ligt op de vloer en wat vind je van de stelling? Ik vind Jokko en echt ontzettende zak met stront. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Jokko en het is echt ontzettende zak met stront. Nou, wat onaardig is Jokko en is als ik lieve man. Nou, het is wel een beetje een Johan, toch? Ja, dat is wel waar. Hey, Inge, blijf lekker op de grond liggen. Morgen komt de schoonmaakster. Ciao, ciao. Wat een geleuter. Deze is voor jou, Pien. Jan, maar wat is er met je aan de hand? Dit was een vrouw? Ja, nee, ik doe het niet meer. En ze was blond? Ik doe het niet meer. Zo te horen. Oké, Pong. Hoi, wij hebben het al 100 keer gedaan op Radio 100. Jullie zijn helemaal niet nieuw. Format is totaal achterhaald. Niemand zal jullie missen. Hoi. Meisje, doei. Ik vond dit geleuter. Dit was toch echt een hele goede. Heet je Pong? Dit was Theo Maassen. Oh. Ja, die belt af en toe naar ons in programma's. Dus wij hadden hem ook een keer. Nou. Gert-Jan. Ja, ik wil even reageren op die stelling. Nee, graag. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling. Mijn vriend Cohen, zou ik maar zeggen, die wordt toch een beetje in de kwaad daglicht gesteld vanavond of vannacht. Door wie? Nou, door het programma, die jullie hebben. Terwijl ik het een prima programma vind, dat je ook zo'n shirt wil hebben. Daar gaat het nou niet om. Oh. Hij heeft toch die kut Marokkanen geïntroduceerd in Amsterdam toen. Nou, dat was Oudkerk, hoor. Ja, maar samen met Oudkerk, jawel, dat weet ik wel. Kijk, als hij kutjoden had gezegd, was het een andere koek geweest natuurlijk, hè. Maar nou, goed, vind je het nou zo leuk om poep te zeggen op de radio? Nee, poep niet. Maar oh? Zeg je nou poep? Ja, dat kan echt niet, hoor. Ja, nou, doei. Wat een geleuter. Nou, meisje, heb je al weer een uitkering te pakken? Hey. Hey, Boukje. Hallo, Jan en Jan. Boukje. Ik heb een vraag. Ja, doe maar even eentje dan. Wat gaan jullie na 1 september doen? Ja, dat weten we ook niet. Ja, ik ga boekjes schrijven. En verhaaltjes schrijven. En Jan Roos die gaat gewoon blijven, joh. Maak je geen zorgen. Die is in vaste dienst. Het is gewoon een loonslaaf bij de publieke omroep. Die is niet vrij. Nou, in ieder geval, je hoorde iemand praten die er niet zoveel verstand van heeft. Maar ik ook niet. Je hebt een vast contract. We weten het nog steeds niet, hoor, meid. Hij heeft een hartstikke vast contract. Nee, Boukje. Boukje, maar ik geef jou gewoon het 06-nummer van Jan Roos. En dan kan jij hem, als dat Blackberry-ding doet, kan je hem gewoon bellen. Ja, dat kan altijd. Ja, tuurlijk. Nee, maar wat ga jij doen na 1 september? Want... Ja, we leven alle drie op gemeenschapsgeld, zeg maar. Nou, gezellig. Misschien kunnen we een leuk radioprogramma maken. Nou, laat het niet doen. Maar hoe staat het met werk? Nou, wel redelijk. Redelijk. Goed, ik doe mijn best, hè. Ja, precies. Meer kun je niet doen. Als, wij niet, hoor. Hey, Boukje, dankjewel. En heel veel plezier. Hoezo, Jan, de stelling? Ja, wat maakt dat nou uit? Ja. Wat een geleuter. 0800-1121 met de stelling... als Mariko Peters integer is, dan is Job Cohen een leider. Leider. Van Wilbrink, goedenavond. Goedenavond. Vertelt u het eens. Even kort. Ja, graag. Mariko Peters is integer. Ja. Job Cohen is geen leider. Oh. Dat klopt hier niet, de stelling. Nee, dat klopt. Dus u bent tegen? Ik ben tegen wat? De stelling. Tegen de stelling. Dan is mij de stelling even weer op. Als Mariko Peters integer is, is Job Cohen een leider. Als de zon schijnt, regent het niet. Nee, Job Cohen is geen leider. Nee, dat klopt. Job Cohen is een bestuurder. Maar u zegt dus het regent, want het regent niet. Maar dat is niet de bedoeling. Het is of de zon schijnt, nee, als de zon schijnt, dan regent het niet. En u zei net, ja, het regent niet, want het regent niet. Maar dat is niet de stelling, meneer Van Wilbrink. Begrijpt u wel? U de maakt er... zon schijnt en het regent niet. Zo is dat. U maakt er een beetje een potje van. Want de stelling is namelijk... Nee, u maar meneer Van Wilbrink, de zon schijnt helemaal niet, want het is midden in de nacht. De maan schijnt. Meneer Van Wilbrink, u heeft gelijk ook. Wat een geleuter. Nou, kappen? Nou, misschien hebben we nog één doodsbedreiging. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Hey Robert. Hallo, hier uit Limburg. Nou, dat wordt dan geen doodsbedreiging. Nee, gelukkig. Wij werken bij de Netcar, de Volvo-fabriek, Mitsubishi-fabriek. En we luisteren alleen naar jullie radio. Jullie zijn super en we zijn allemaal als mannen. Hartstikke wakker. Niet weggaan alstublieft. Namens 1100 medewerkers. Jullie zijn hier helemaal op de fabriek te horen. De groeten uit Limburg, van de Netcar. U maakt wat een geleuter. Ik vond dit helemaal geen geleuter. Ja, het komt uit Limburg, maar daar kan die man toch ook niks aan doen? Hij kreeg de baard, Riekel. Ja, eindelijk. Jongens van de Netcar, hartstikke veel plezier. Met luisteren. Wij zijn ook gek op jullie. Geleuter. Ja, we zijn hartstikke gek op jullie. Echt hartstikke leuk. Hartstikke gek op jullie. We hebben toch Job en de Pop weer behandeld. Hè? Maar je hebt gelijk. Next. Er wordt wel eens gedacht dat echte Jan een hekel hebben aan deskundigen, maar dat is helemaal niet waar. Onze mensen hebben van alles verstand. Van de wereld, onze wereldburger Jan Roos. Van de topsport, de scheidsrechter, ik zei de gek. En voor homoseksualiteit hebben we Ruigpoot Nico. Is er dan helemaal niets meer heilig? De makers van Sesamstraat hebben in een verklaring laten weten dat Bert en Ernie geen homo's zijn. U hoort het goed. Die twee samenwonende flikkers zijn geen poton. Dat u het even weet. Er is namelijk een clubje mensen die vindt dat gay Bert en zijn gele bad eend minnende oranje holmaatje moet ontrouwen. Als goed voorbeeld voor de jeugd. Laat die twee poponkast poton lekker met rust. Natuurlijk zijn het gays. Natuurlijk zouden ze het liefste rubber en leer dragen in Sesamstraat. Maar dat mag niet, want dan schrikken de kinderen. Natuurlijk zouden ze liever elkaar bespringen in plaats van het alfabet opdreunen. Natuurlijk zit Ernie liever op zijn filte knietjes in plaats van een liedje over duivel te zingen. Maar dat mag niet voor die arme tere kinderzieltjes. En nu moeten ze opeens voor diezelfde rotkoters die twee vuistpoppen al een hele bestaan onderdrukken, gaan trouwen. Flikker even gauw op. Dat was Nico! Goed hoor, hé. Ja, Nico is een vriend van de... Oh, ja, van wie? Nanuk. Nico heeft geen vrienden. Ja. Laten we dat aan vaststellen. Nico heeft geen vrienden, behalve als ze hem betalen. Dan heeft hij wel vrienden. Daar ken ik er nog eentje van, die zit hier. Ik weet niet wie je bedoelt. Nee, je hebt gelijk. Heel katholiek trouwens, die opmerking van je. Oh, dankjewel. Wat een leuk De vieze pleurishond. Vieze pleurisbaan. Ja, daarna neuk. Wat gaan we volgende week doen, Jan? Ja, ik ben het er niet mee eens, maar er schijnt hier gewoon een beroepskatholiek te komen. Er komt hier gewoon een beroepskatholiek. Ja. We gaan eens praten over God, onze lieve Heer. En dan gaan we niet vloeken en zo. En God zal maar kraken. Ik zal proberen niet te vloeken. Maar man, schelden, man, dat man, kan man, ik niet afzweren. En dat is de voorlaatste? De voorlaatste. Voorlaatste. Ik heb ook nog de laatste. En weet je wie er ook volgende week eindelijk weer eens een keer is? Ik weet het, ja. Blond, VVD, Lippen. Janine Hennis. Hennis de Pennis. Oh, ik ben zo gek die vrouw. Ik heb die vrouw zo gemist, maar ja, die was op vakantie, hè? Ja, en op Ibiza schijnt ze nu ook weer te verkeren. Ja, ze gaat dat maar net, hè. Wesley Snijder een hand geven of zo, weet ik veel wat ze daar gaat doen. Maar leuk. Janine Hennis en een of andere beroepskatholiek, hoe heet die? Antoine Boudard. Moet ik die kennen? Ja, natuurlijk. Dat is de bekende Rooms-katholieke katholiek van Nederland. Dat is die meneer die gewoon heel goed kan uitleggen wat er allemaal misgaat. Hey, hoe vond je het gaan vandaag? Het was een... Kritisch naar jezelf graag, deze keer. Ja, het was niet scherp. Het was en je kleding? Ja, maar kleding... Jij kijkt altijd naar kleding van mannen. Dat gen heb ik niet, joh. Oeh. Maar ik rijd dan ook geen Saab Cabrio. Lekker makkelijk, hè? Nee, maar laten we eerlijk zijn. Leuk? Het was volgende week schepen er bovenop, hoor, jong. Hé, maar lachen om jezelf. Ja. Lastig of is dat een soort tweede natuur op een gegeven moment? Nou, als je humor hebt, dan ga je dat op een gegeven moment doen. Maar dat, ja, dat zit er niet in voor mij, dus begrijp maak je daar niet druk om? Nee, dat doe ik maak je daar niet druk om? Maak me nergens druk om, ik ben zen. Ben je helemaal zen? Ik ben zen. Sinds wanneer is dat, zeg? Al heel lang, Jan. Echt waar? Ja, 21 september 2010 om precies te zijn. 21 september 2010. Helemaal zen. Ja, denk daar maar eens over na! Nou, je hebt gelijk ook. Hey, hoe zegt hij dat? Ja, weet ik veel. Volgende week, Antoine Boudaar, dat wordt een... wordt een feestje. Lach, dit programma werd u aangeboden door Jan Weesie en Jan Borst. Regie, productie en redactie, Jan Gussenklo en Jan van Lent. Vlam in de pijpmuziek, Jan Bransen, radiobaas, Jan Stenders. Uitsmijter, Jan Benink, en die heeft de druk. Beeld bij het geluid, Jan van Lent. En aan de knoppen zat Jan de Feiter. Tot volgende week. Doei. Dag vrienden. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Als er alleen nog maar een beetje condens uit die uitlaat komt. Ja. Lekker hoor. Dat is wel, dat is ja, wel een soort van spannend. Even thee zetten. Wil je, toch? Wil je thee zetten met ja, de uitlaat? Kan je thee, ja, ik bedoel, alle nichten zetten toch thee. Ik ga nu gewoon even door. Groene thee liefst. Groene thee. Ja, of lekker van die verse munt, hè, meid. Met een beetje honing. Je mag dan jouw shirt lenen, Jan. Ja, met liefde. Krijg je mijn rugzak ook nog.